أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خمنا لنا بنيو sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngelen di nuyu di len ziar di len wa assalamu alaykum wa rahmatullah inshallah kon ñu ñewat ci resume wu fathul hakim al allam lima fi bulugh al maram min al fawaid wal ahkam bu suñu serigne cheikh mohammed al mustafa radiyallahu ta'ala anhu warda ci jota bi wessu ñu ngi won ci masailul fiqhiyyah gisoon nañu hadith bu jekk bi mas'ala hadith bu jekk bi jeexalon nañ ko ci babu izalatin najasati wa bayanha ci bulughul maram min adillatil ahkam bu imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullahi alayh kon tay ñu warona gis mas'ala yi yi jëm ci walu fiqh ba legi jëm di hadith ci teggu won moy hadith 23 ak 24 munawon wa anhu mu ngi jele ci habil delu ci sayidina anas ibn malik radiyallahu anhu ba legi mi nga xamne mo ñu jangalon hadith bu ñëkk bi munaw anhu kon mu ngi jele ci mom ba legi di sayidina anas رضي الله عنه انه قال من لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس متفق عليه منوى عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه كون من حديث بن جكبي منكو جلي سي سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه من لما كان يوم خيبر من بيغا خامني سي لا بيسوب خيبر خاو موي خاري خيبر من امر دا فا ديغال رسول الله نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم ابا طلحه سيدنا ابو طلحه الانصاري radiyallahu anhu fanada mu daldi wote ci mbolo mi ngir yegle mune anallahu kene bur yalla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayanikum ñolen di téré ñom ñaar an luhumil humur al ahliya ci li jëm ci mo len di téré yap mbam seuf mune yap yoyu dafa nek lo xamne rich moy dafa sobewu mune hadith yoyu muttafaqun alayhi imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi ma ñoko bokk solo benen hadith yu mune wa an amr ibn kharija mune mu ngi jele ci sayidina amr di domi ku ñuy wax kharija radiyallahu anhu annahu qala mune خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى من خطبنا دال دي نيو خطبال رسول الله نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم بمنى برب بام دون خطبا نك مودون منى لا وون نك فوفله تي ال بوكو تي سوري وول مكه نونو نيغا خامن داني اج خامن نيو تي تاميت سيونا موي منى mune wa huwa ala rahilati kero bi mi def discours bobu mu ngi won ci kaw waru wayam mom alayhi salatu wassalam muné walu'abuha ta li nga xamantene moy tiflitu bayyi mo ki bi mu waron war way wi muy gelem gi yasilu mo ngi don rogalat di tok ala katifay ci sama kaw mbagi muné hadith bobu akhrajahu ahmad muné imam ahmad ibn hanbal moko solo ci musnad bi wa tirmidhi ak imam at-tirmidhi abu isa rahmatullah alayhima muné wa sahhahu bimuko solo we mom imam at-tirmidhi dafa wiral hadith bobu legi ñaari père hadith yoy non mom lañ wara gis tay masailul fiqh yi nga xamné mom lañ ci jangon insha allah taala gisone nañ ci juroom ñaari masala fiqhiya dans l'ensemble juroom ñaar la mais ci bir nañ gis né amna ay ramification ci yenn masail yi mu don concept masala yo xamné lañ ci gisone biñu ñëkkon mo don ana lan moy attéwu yi nga xamné moy génn ci bayyi may jëm ci walu mo xam tiflit la wala xaxtande ko wala li nga xamné ñak la wala soow ak li nga xamantene moy ñak waxna ko moy yoyu nonul ana lan moy sen atté est-ce que lolu non buñ joggé ci bayyi moy bu joggé ci comme par exemple am xar mo xamné ñakku xar wala ñakku gellem wala ñakku mbam xux wala yoyu ana lan moy sen atté labna wala labul est-ce que kumu lal ben ci yoyu wala soowul ben ci yoyu non day obligé nit ki war ko raxasi ndax labul wala deet wala jaru lol moy mas'ala mi lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ñëk depo ci benn mbir moy animo yi nga xamne dañuy lek seen yap depo nañ ci ne seen yi ni ñu lim meew mi ñakam wala li nga xamne moy xaxtande kom yoy yeb d'accord nañ ci ne lolou labna moy yi nga xamantene dañuy lek seen yap comme xar miñ tuddu legi ñu rendiko moy yo xamne dina sharia daganal na julit bi man ko lek mana lek seen yap yoy non bu joge ci ñom ci depo nañ ne lolou labna legi nak mu dess wa yi nga xamne nak dootu duñ len duñu lek seen yap nak yi nga xamne animo yi nga xamne duñu lek seen yap ana lan moy attewu len ci yi ni bu joge ci ñom lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté mazhab bu ne dafa am waxam daf ci am avis j'espère que ni ki ndax amna remarque une affaire bi dafa xawa gaaw mas'al fiqhiyya yi niñ koy ki dafa xawa gaaw xawma limay waxe mo gaaw wala da après kon ñuy répéter des fois amna ñu ne affaire bi dafa gaaw xamna peut-être dañ doon jël note mu am lu leen di raw waye lolu it bo ci la ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sayyidat aisha radiyallahu anha neewon na yonnati bi alayhi salatu wasallam doonul won def comme jamono comme ni nga xamne di jang hadith yi nonu rek di dem moy da doon répéter da koy répéter day wax répéter wat ba ñetti yoon kon lolu ku am remarque bobu it lu noble la lu jara baye xel la ndax lolu mo ci l'essentiel moy ñu mëna tak mbir yi lum neew nañ ko tak te man ko jëfé te yalla tax inshallah kon xamna nañ ci bayyi xel bu man peut-être bu may wax duma sétlu ndax gaaw na am gaawuma légui ni may def moy des fois me répéter wat inshallah kon ñi di ñëk muy hanafiya yi rahmatullah alayhim kon ci masalam est-ce que yeneen yi nga xamné bayyi ma yi nga xamné duñu lek seen yap ben ci yi ñu tudd muy seen soow seen me wala seen xaxtande ko wala seen ñak est ce loolu labnam labul hanafiya rahmatullah alayhi ñom dañ ne bayima yeb ñom affaire bi fenn rek lañ ko tek moy ne ñom dañoo généraliser affaire bi atté bi que ne ñun dal dañuy xol animal bobu est ce luñuy lek yapam la wala dit kon moy boudé dañuy lek yapam moy né yoyu ñu fi lim yépp day lap buñu kon boudé luñu lek yapam moy né lool du lap kon moy ñom da naka bo ci génné yi ñi lek seen yap ñom kon yi ci dess yiñ du lek seen yap ñom d'accorduñ né loolu lap na moy du lap ci ñom ndax mbir mi day top lan atté yi ñu fi lim ni day top yap yap animal laaj bi kay legi moy yow boma andile ben animal damay dañ lima lay laaj moy liñuy set moy est ce dañuy lek yapam wala dit budé luñuy lek yapam la ñom ñu né lolu baxna lolu labna budé né duñu lek yapam ñu né lolu labu kon exemple kon xar xar bu li génné ci mom labna comme comme bam xoux mom duñu lek yapam kon bu yéné ci mbam xoux lolu labu lolu moy exemple légi kanta suñu ngir maliki rahmatullah alayhi ñom ñu né animal bu né ñun lén lañuy xol bép animal bo xamné day dund moy déwut mu ngi dund yiwam yi ñu fi tuddu yépp bu joggé ci mom yoyu lu lab la ñom ñom liñuy bayyi xel moy est ce que animal bi mu ngi dundam deet bu fek mu ngi dund ak animal bi ñom xolu ñu ndax ñu ngi lek yap mom deet mbir mi moy est ce que l'animal est vivant ou pas s'il est vivant alors kon li joge ci mom ci ni labna budul lolu budene kon moy mafhum moy budene dafa fek mu gina dina animal bi dundatul taxul ñuy wax kon bo xamnañ atté légui ba mu dess nak mu am ci ñom ño xamné dañ ci génné né mais mbam xoux tamit il faut ñu génné ko ci moy règle générale bi fokk mbam xoux ñu génné ko ci quand même ndax mbam xoux li ci alcorane wax mom ak haramam ak yoyu dafa lèr légui nak fofu la moy du unanimité ci ñom que né mbam xoux ci la amna que né mbam xoux ci yoyu la bok moy graw comme ko mu ngi dundou yoyu bu genné ci mom labna fofu la wouté bi nek ci ñom ci seen biir ñen ñi d'accord nañ ci mbam xoux mom fokk ñu duggal ko ci ndax quand même aya yi dañoo leer nañ ke ne mbam xoux ak ñaka lawam dafa jéggi dayo kon mom yu melni bu genné ci mom ñaku mbam xoux wala yoyu lool du lab am ñu ne ci ñom bi day lab ba légui ndax mu ngi dundou animal la buy dundou mudé côté xaj mom lolou gisone nañ né lolou gisone nañ ko ci hadithu xaj bi lolou que né motax ñom ñu japp né li taxone ñukoy raxas du né dafa lab motax bu xaj bi xabé ci ndoxu jambour wala ci ndox ñom jappon nañ né li tax ñukoy raxas yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu raxas ko lolou du né dafa sobé wu motax da lolou gisone nañ ko ñu né waye tamit yo xamné day génné ci bir mbakku bi mbakk animal bi tamit yoy dañ ko ci génné moy yoy taxul moy yi nga xamné ci bir mbakk animal bi lay génné lolu tamit lolu bokul ci yu lab yi lolu labu kon ñom buñu résumé moy maliki rahmatullah alayhi ñom bép animal buy dundu yi wam ni yi xartande kom tiflitam yoyok yeyep ñom yoyu labna bamou dess woute ñu woute ci mbam xoux est ce dañ ko ci bolé wala dit ñu genn ci tamit li nga xamné day joggé ci mbakk yi mbakku animal bi lolu ñu né lolu man dala ndax fi muy joggé la voilà légui mu dess shafi'iyyi wa légui yi ci anim moy li genn ci mbakk bi moy fekk tamit mu changer moy nga gis ben mo xam xet gi wala yoy mu changer xet gi changer wala ñu gis ne li bimu fi duggu melul won ni yoy dañuy japp ne li labul ndax lolu lolu motax ñom côté wacc nit ko waccu ni du ñew rek ne comme ko waccu la moy waccu wi dafa sobe wu det dañuy xol est-ce que ni mu duggé won le génné wala det moy dañuy xol ndax waccu wi bimu det soppé ku na wala det budé xet gi wala couleur bék yoy dañoo sop dafa soppé ku lo xamné mom lu wéx la won biko waji lek mu génn xong dañ nan lolu dafa sobe wu ndax dafa changer xet ki bi couleur bi mo changer wala mu genn yor xet go xamne neexul wax noy ñu ne non li tamit labul ndax dafa changer wu kon lool la moy condition wo tamit il faut yu ci biir bi yi genn ci baq bi ak yoy mu ben ci caractéristique yu yoy am bu ci changer legi kanta shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañu japp ne bepp animal budul mbam xoux ak xaj ak lu juddo ci ñom ñaar ben ci ñaar yi moy animal bo xamne ñom bepp animal yi wam ñu tuddu ni lab na bamu dess lan mbam xoux ak xaj ak lo xamne moy liko jur mbam xoux wala xaj lal na ci métisu mbam ko wala métisu xaj wa budé lolou ñom ñu né lolou ñom ndax ñom moy da ciy dess kon ñom lolou rek lañ ci génné lolou lañ ci génné kon fam na lolou baxna kon moy lepp bép animal bo xamné du mbam xoux du xaj wala tukéwul ci bénn ci ñaar yoy moy liwom ay méwom xaxta de ko ak yoyu non lam legi hanabila rahmatullah alayhi ñom dañuy xol ndax affaire ndax animal bi dañuy lek yapam wala dit budé né duñ ko lek ñu xol est ce que animal bi moy budé dañ koy lek lool lerna moy né d'accord lool ñom ñep depo nañ ci né seen yi ni lam legi nak budé duñ ko lek ñu né nañu xol est-ce que animal bi mo gina touti mous wala det ma dañuy xol est-ce que animal bi comme kañala tol buye comme kañala tol moy ne lolou yoyom dañ koy djegalé yiñu film ni dañ koy djegalé budé nak mo upp mous comme lo xamné genre xaj la comme xaj wala lu tolo lo xamné mo dépassé mous lolou dañuy japp né li labul voilà mo legui nak yi ni xam nga yi ni bu nek amone nay dalilam yo xamne gison nañ ko ci hadithu hajba hadithu musbi yi ni moy cote shafi'iyyi hanabilay ak ni ni sen cote yi ni ñuy wax lool gison nañ ko fofu bu yagg sa mo motax loolu jarul ñewat legui kon lolu moy avi wa hanabilay kon moy ginaaw buñ xolé ndax animal bi bi nga xamné en question mom dañuy lek yapam wala dit ñu né dañ koy lek ñu né baxna lolu yiwam labna légui budé lekkuñu ko dañuy xol est ce mo gina touti mous wala dit budé moko gina touti tolo mous gin ko touti yoy dañ koy djéggalé moy seen yiwam yiñu film seen xartande ko ak yoyu day muju lab ndax dañ ko djéggalé budé né mo animal bi mo upp mous dula waye inshallah nak ginnou deugën moy avi wu maliki yi rahmatullah alayhi ñom ñone won lan ñom ñone won bép animal tout animal vivant et pur moy ki bok li joggé ci ñom ndax fi mu né lool lañuy traité moy pa li joggé ci ñom lepp mais fi moy yi nga xamné mom lañ wax ni xartande ko wi ñak wi soomi ak lool waye waxuñu dérèt ji waxuñu lool dérèt ji fi moy du masalam yoyu taxul ñuy wax kon ñom dañ néwon lepp lo xamné animal bu né bo xamné day dundu mom dafa laap ñu wuté nak ci walu moy yoyu non di génné ci ñom day laap ñu wuté ci walu mbam xoux ñom inshallah lool mo ginnono dëgg ndax ñom dañu né bi nga xamne suñu borom dane hurrimat alaykumul mayta suñu borom dane hurrimat ara haramal nañ alaykum ci yeen julinn ni yeen al maytatu li nga xamne moy med med moy bepp animal bo xamne dafa dié wala dañ ko moy bo xamne boudé naturellement lolou med la wala bo xamne dañ ko rendi te jaarul ci yoonu sharia moy façon rendi mu man di nek mo xam ci ay xërum lañ ko def wala ay neub wala ñu assommer ko mu dal di ki xam nga du dé naturel mais lolou non lol baxul wala ñu masko moy yoy yépp ay med la wala ko xamne mom abi mom amul habilitation ngir rendi dal di rendi moy nga jënd sam xar dem jox ko ko xamne gëmul dara mu rendi lako mais wax nga ko quand même mu wax bismillah quand même si elle avait dit bismillah mais lol baxul ndax waji habilité wul ndax mom gëmul dara moy koku rendi bobu du bax lol lepp med lay tuddu même boudé rendi nako comme bu ko djulit rendi won ni mi dem wala nga tuddu ci leneen dul turu yalla bi ngi koy rendi wala moy lolou wala nga bolé ko ci sax nga tuddu yalla mais bolé ko ci wala lol lepp moy lol lepp med la légi ñom dañ né won mo kon alcorane dañ lol la haramal ci yeen ñom ñu né mafhumul mukhalafa bi moy kon comme que yi med kon fofu dañuy xamné kon yi med dañu sobé wu kon kay lolou mafhum bi moy ni ñuy dégg ci contraire bi moy kon yi dundu animal yi dundu kon ñom dañuy la ñu né lolou day wone né kon lolou moy li que né suñu wax ji mo gëna dëgeer ñeneen ñi liñ wax ñu né am nañ benen ay hadith yo xamne day dëgeeral suñu avis moy hadithu sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas bi nga xamne ci la andon ak sayyidina umar ibn al-khattab ta lol gisoon nañ ko ci hadithu al-qullatayn nga xamne dañu ñew ci dañu joge ci yoon yu joge makka wala ñuy dem ñu ñew rombu ben way bo xamne moy gérer ben mbalka fofu ñu rombu ko légui ñom ñu soxla ci ndox mi waye mom mu laaj nan ya sahibal hawdi yow borom mbalka mi est-ce que adi moy ndek menti ay gayna yek seggak ñom tilak ñu mel non bouké est-ce que ñom dañuy ñew di nan ci sa mbalka mi Sayna Omar ibn al-Khattab ne ko yow borom balkami buñu xabaare dara ki yi muy ton yi muy ki yi muy préoccupé wu ni di ci laaj buñu ci xabaare dara legi xam nga ci hadith bobu non ci la hadithul qullatayn biñ koy def ak ki riwaya yek takhrij bek yoy gisoon nañ hadith bi Yonnentou bi sallalahu alayhi wasallam mo netene moy bi yonnentou alayhi wasallam ne idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath mune bu ndokh maté qullatayn ñaat lañ waxon sax environ 170 ban lañu retenir on non ay est ce que fait corne ko non wow ya o seigne ali yow nga ne 270 ak ban ak 160 voilà ñaari mais ban lañ ci retenir won 160 bi 160 wa mais 160 bi wa mom lañ retenir won ndax comme affaire dafa am wouté comme que dafa am wouté ñu jëlon bobu 160 bi moy ba legui moy borom xam xam rahmatullah alayhi ba legui qullatayn exactement ñaata la moy lolou wuté da cey am yi nga wax yi ni ngeen wax amone yoy yeb lañ waxon mais qul biñi retenir 160 bi 160 litres moy bu maté lolou moy dotul yenoti lan dotul yenoti sobe 180 hein

comme genre ñu né bari go parce que pour la lol fofu la jugé bal bi comme li alquran wa hatta idha aqallat sahaban thiqala manam moy ba ak client bi manam bi alquran nan ba nga xamantene manam moy niri dañuy dajalo ba nga xamantene leg legi aqalla gis nga manam aqalla moy dañoo atam atam na teyena yanuna sahaban niri thiqalan lu dis manam moy ndox mu dis mom ak comme hadith bi yantibi sallalahu alayhi wasallam khaybar gisone nagn ko en wa dinañ ci yexé bi yantibi sallalahu alayhi wasallam ne bimi dugg ci nan allahumma inni as'aluka khayra hadhihi alqarya wa khayra ahliha wa khayra man fiha mimma fiha wa a'udhu bika min sharr avant dafa ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a danne wa ma adhallana wa rabb al-ardina sab'a danne wa ma aqallana gis nga yalla yow mi borom asamani jurom ñaar ak li nga xamantene mom lañu tim di len keral waye yow mi borom soufi jurom ñaar ak lepp lu ñu yana manam duñu ba aqallana manam kul la fofu la jogi ak li sayyidna abubakar wa radiyallahu an ayu sama'in yuzilluni wa ayu ardin yuqilluni ban sou asaman momay keral ak ban souf momay atanati wala manam moy idha qultu ala allah ma la a'lam suma waxale ci yalla lo xamne xawmuko ban souf momay atanati ban asaman momay timati momay momo meuna keral yalla ñu yalla sawal ma ko la waxe alors mo jëmon ci walu qul la moy lan mo fi sen dalil yeen ñu ne mais ki lan la laaj ndax est ce que ndeg ment yi kay gaynde yi bu ñu ñëwé di naan wala séggi wala tilli wala bukki fu ñuy naan kay xana sen tifli di yoy dina dem ci ndox mi wala deet ñu nak bu doon day sobel mbir mi kononté kon lool il faut ñu xam ndax réellement est ce que doon nañ fi ñoom deet le fait que nak ñoom seen yoyu non seen tifli tek yoyu du problème du dafa lap sobé wuul motax sayna omar ibn al-khattab lool jarula topoto jarula informer loolu jarul nga ñu ci informer dara voilà ta lool hadith bobu non biñ ko doon gison nañ ne mom sen bu mel non dal dako dalon ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam momit mom sayna omar radiyallahu anhu kon ci gattal maliki rahmatullahi alayhim lol moy sen dalil ken li moy li gina deuguer ken inshallah ken lepp lo xamanteni ni animal bepp animal bo xamne day dund mo xam soow mi xartande ko tifli yi ñak yi lol lepp lamna inshallah legi nak moy bo gisé nak maliki bu la né no bam né mbam bokku ci nga xamné wax mom waaw dafa bokku ci ñom ñi nga xamné lañu japp né mbam bokku ci bo gisé keneen né la ñom ñepp no même mbam yoy grawul nga xamné ki fofu la voilà lool la ndax ñi accepté mbam dañ né d'accord nañ né mafhumul mukhalafa bu aya bi c'est vrai boko ci mbam da ci day moy mbam day bokale ci nga xamné day lap mais quand même mbam khux ay yi ñew di ni ñi insister ci ñakala ba mag yoyu dafa nek lo xamne dal manu ñuko bayyi nonu il faut ñu bayyi ko xel kon nak nañ ko accepter fi nañ ko cepé ci règle bi voilà lool rek mo indi différence bi ci seen biir lool est ce mbam dañ ko ci bolé wala dit légui kon lool moy masala bu ñëkk bi baba amna ci benen étape bi nga ki moy côté wu ki bi ba ci bi génné voilà wala yi di génné ci baxi bi comme lu demé nek manam xam nga nit comme nit buy nelaw par exemple genre xétu yout yi nga xamantene da fay joggé ci baxi bi di yé di remonter bi bi bobu nga xamantene day day am du bokk xet ak yenen yi nga xamantene ñom ñuy tuflu tammi wala ñu non yoyu tamit comme nim ko waxe yoyu tamit manam fuqaha maliki rahmatullahi alayhi ko ci genn ñu sax ñu genné ko ci moy dañu japp ne manam comme lim wax né bokku ñu manam ci biir le fu mu joggé motax mais buñ ko xolé soppi ko bi nga xamantene mom la soppi ko lool mom motax ñu genné ko ci lool day daal ñu daf ñu duggalat ci masala bi nga xamne mom lañu gissoon yaakaarna ci jotaay bi wessu moy istihala wala mo massa istihala manam bir ni bu soppé ko day daal di soppé ko tamit acte bi nga xamantene mom lay wax wa jazakumullahu khairan ah wala ndax ndax lu day combiné yu lay sama yam wa wa ci ñom fu xawma ci wax ñom exception parce que dañ né lolu ci bac yi lay jogé motax wala ci masala istihara tamit bok na ci liñu faté won ci jotay bi wessu moy lu démé né ké togg bu yaq baram tok bu forox tay gis nga comme par exemple bolu dofi buñu fanané lay lay ñu jek jek nga gis mu commencé yaq wala rek ko bo été bi so togué wala tek ko ci faté ko ci biti bo togué ñaari fan ci ñettel bi bo ñëwé da ngay fekk tok bi yaq ko décomposé wu ki commencé ratax xet gi mu commencé yor xet go xamantene du nexe xeñ xentu bu nexe xentu voilà lolu par exemple ñom fuqaha maliki rahmatullahi ñom dañu japp ne lolu sobe la manam jëmmi togg gogou day dal di mujj nek day nek sobe contrairement ak yeneen borom xofum yeb sama mom la nga xamne luñu japp ne lolu sobe la mais ñom dañu japp ne bi sobe la motax ha istihala bi motax ndax changer bi nga xamantene mom la changer ay caractéristiques ba nek lenen wala soob tamit non la bu demé bu yak non ah d'accord manam mew non non non lolou ñom bolé wuñ ko ci parce que soppé ko gi mu soppé ko ndax gi la en fait ndax gi mu mais té lolou dagan na quoi manam té yentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam at na ci daganam et ñom itam sahaba ay radiyallahu anhum dañ nañ ko jëfëndiko même bi nga xamantene dañ ka daan réndi Paris Persi dañ ka daan biladu faris buñ ko ubbé manam dañ ka daan dañ daan fekk ñu daan majusi par exemple buñ daan rendi sen nakki ak yu mel non soow mi nga xamantene moy jirni ci wala bok li jirni ci biiru ci sen biir tañ koy défaré fromage ñom sahaba ay radhiyallahu anhum dañ ko daan lek dañ ko daan defandiko amuñu ci won problème par rapport ak lool manam yoy day tekkale manam dagan gi mu dagan et que du lo xamantene da fay yak contrairement ak par exemple vinaigre wala raisin bi sopliku sangara xam nga raisin bi sopliku sangara da fay yak complètement da fay yak d'ailleurs bo nga gis na ko koy nan sax day gagné niki nonu jus d'orange par exemple wala ben bu demone tay fim tolu di fermenter ba soppeku da ngay gis moment bi mi commencer fofeku sax da ngay gis bokoy nan sax da ngay commencer yekni voilà affaire bi mi ngi yak quoi voilà legui bu demé nak ba nga xamantene bokoy nan di mandi lool mom moy sangara manam moy nek na sangara legui voilà manam lool bokul ak soow mi nga xamné mom bu soppé ko day soppé ko di jëm ci lu sel la voilà day gëna voilà mo nga ah no mën ci def beurre fromage nga mën ci def ay ki naka fromage blanc et voilà waaw ndax gi quoi voilà beaucoup voilà on va faire comme soppé gi nekul ni dafa jëg ci mbap bi la ci sama bay passé né ñaw dama jëg ci mbap voilà waaw manam changer bi nga xamantene mom lay xam nga li di jogi ci xam nga normalement li nga xamantene mom lañuy moy tuflit ki tuflit ci tosa tuflit ci jëmin lay jogi mais remonter yi nga xamni ñoo joggé ci bakk gi ñokoy contaminer moy tax mu soppé ko remonter yoy di joggé ci bakk gi té diko contaminer ba tax mu soppé ko di am soit couleur wala xet bu bokku te li nga xamantene mom la tuf di mel lool mom mo indi soppé mom mo indi ci soppé wu kon ginaaw masala bu ñëkke bi ci tagu moy ana lan moy animo yi nga xamne dagan nañu lek seen yapp non loolu yit jaar na xam na moy bana ban yan animo ñoo dagan seen yapp dagan nit lek julit lek loolu ah xam nga yoyu moy l'islam du ñew nak ne la legi jëlal ma limal nak yi nga xamne ñoo dagan dede ndax loolu yi dagan dañoo bari da naka lim leen wa in ta'uddu ni'matallahi du ngeen ko meuna tak tellement dañoo bari legi nak motax ñom li nga xamne ñom yoyu lañuy xol ana yam ci animal ci animal yi ñoo yi nga xamne ñom lañu téré ku ko lek mom la sharia haramal buñu xamé yoy li ci dess yépp dañuy xamné dagan légui bi ñëkk ci nga xamné mom seenu haram dafa lèr mom lañ duñu légui muy mbam xux mom moy bi ci ñëkk ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala moko haramal ci alquran yahu alquran mo haramal bam khukh lek bam khukh hurrimat alaykumul maytatu waddam walahmul khinzir kon lol leerna haramal nañ ci yeen li nga xamne ñoy meddi ak li nga xamne moy deret waye moy mu leral ñu feneen te moy deret di nga xamne day wal mune walahmul khinzir ak yap li nga xamne moy yap mbam xux por wala cochon wala moy ñooñu ñom kon moy yoyu moy bobu dafa haramale légi benen yenen façon yi nga xamne dañu haramale moy lepp lo xamne ndek ment la moy dañuy am ay croc ay croc nek animal féroce yina animal féroce yi nga xamne ñom ay carnivore lañ moy yap lañuy dundé moy asiba ndax yonnati bi alayhi salatu salam moko téré comme li imam abdullah ibn abbas radiyallahu anhu daldi solo hadith bu ne ci imam sahih imam muslim munena ha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akli kulli dhinab min asiba mun yonnati bi alayhi salatu salam dafa téré lek lepp lo xamantene ni dafa am ay moy sen sel yi bepp animal bu am ay sel ta bokku ci ndengmenti lolou yonnati bi alayhi salatu wasallam daf ko téré kuko lek waye ak hadith sayna abu hurayra radiyallahu anhu bi ne ci muwatta imam malik rahmatullah alayhi munena ha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akli as-siba mun yonnati bi mom sayna abu hurayra radiyallahu anhu munena yonnati bi alayhi salatu wasallam dafa téré ci lek li nga xamne moy animaux féroces yo yi nga xam dañuy am ay sel ah benen luy dalil bu woné lol ba légui muy hadith sayna abu sa'labah al-khushani rahmatullah alayhi nek ci sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi muné comme hadith sayna abu hurayra bi lenu muné yonnati bala sah sah dafa téré an akli kulli dhinab min as-siba muné yonnati bala sah sah dafa téré lek lepp lo xamné dafa am ay sel ta bokku ci ndengmenti kon lolou moy legui nak buñu xamé lolou kon moy yow da ngay xamné kon ségg buki gaynde ak ñom tigre ak ay félin voilà panthère voilà moy félin yi moy sen moy félin yépp yoy carnivore yi nga xamne yoy lañu dundé yoy yépp kon da ngay xamne lolu lek sen yapp dafa haram benen façon wo xamne dafa harama lek sen yap moy lo xamne dañuy animal bo xamne sharia day tere ku ko ray animal bo xamne comme mbott yonnati ma lay sa sam dafa tere ci hadith munis sahih ki abu sunan abu daud rahmatullah alayhi ken yonnati ma lay sa sam dafa tere ku ray mbott lolou nak lolou moy regle nga ci jele moy kon animal buñu téré kuko muy animal bo xamné espèce protégée ken manu ko ray ken manu dañuy téré kuko ray kon lolou dañ ci luñuy téré nga ray ko te yow bala nga ko lek ci yoon dang ko wara rendi kon moy lek ko day nek lo xamné du mëna né day haram nga lek voilà do mom du jappané même bu dé rendi lañ lako da nga xamné li ni dañ koy téré waye tamit mu am leneen moy ani bepp benen ani bepp animal bo xamne dañuy diglé cette fois ci kuko ray xam nga bele moy dañuy téré kuko ray bi nak moy animal bo xamne dañuy diglé kuko ray comme jan boy julli jan bu ñe bo git lool bu la naré ki do taxaw naan man damaay julli bon grawul bu ma rayé ma ngi ci jaamu yalla non moy yoyu bepp animal bo xamne dañuy diglé kuko ray moy animal bobu lekko ndax senu lor guñuy tek doomu adamay motax ñu diglé ñu ray len voilà kon moy bepp animal bo xamné nonu lool moy loolu dako atté bobu dako dal moy dañuy téré kon ku lekk yafa légui mo am yenen muy comme golo yi ndax yonentou ma lay sa sam dafa téré ku lekk golo moy animal de la brousse yoy nga xamné suñu mbokk ci Afrique centrale yapuñu apprécier la mais moy bobu non dañ koy téré si ci pétal ngay gis ni marché yi ñu sam yap golo yi gaay diko jënd mais si xana lool kay wala ma su ngeen ko gis si animal gi lañ koy viande de brousse sax lañ koy wowe buñ ko waxe rek moy yap golo liñ ci djub ah moy yoyu non dañ koy téré ta loolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu ci depo comme li imam al-hafid ibn abdul bar wax né loolu dañ ko té lool mo ak sen ak térem dafa leer moy golo kon singe dañuy téré ku ko lek benen bi moy yap mbam suf mbamu keuri ndax bobu gis nañ suñu hadith bi ni ke ne yonnentima alayhi salatu wassalam terok khaybar dafa tere ku lek yapu mbam seuf ah mu am yenen ah xam nga yi am ki seli muy ñay muy yapu ñay est ce que ñay mom dafa di ci la bok wala deet xam nga ñay day am moy ki yoyu ivoire yi ñi wala défense yi lolu borom xam xam bi rahmatullah alayhim ci li gëna deuguer moy ñom dañu japp ne ki bi ni moy ñay momit du do xam dañuy lek yapam bokul ci ñi lek seen yap momit ñay legi kon mu dess lan muy yapu ki berkelle animal bo xam ne dafa tukke ci fas ak mbam loluy dañuy téré ko lek ku lek yapam kon amnañu mbam xoux ak bép animal bo xamné dañuy diglé ku ko ray non dañuy téré ku ko ray espèce protégée comme mbott yi motax restaurant yi def cuisse de grenouille amna nak julline ño xamne gis na ño xamne sax ño xamne xamna len mais dañu fogone lolou dara newu ci bes biñu déggé né dafa haram affaire bu daléna choqué ndax fogone nañ né lolou ndax dafa ci bërepp yi ñi kiwé cuisse de grenouille da melni ñom nénañu baxna neexna ci ñom dal waye dafa haram moy comme que dañuy téré ko koray moy né lol dafa haram ak benen bepp animal bo xam tamit dañuy diglé ñu ray ko ndax lor bu muy def muy tek ci jami comme janni am golo tamit gis nañ ko kon ak ñay légui mu am yenen moy yapu ki no gem bam bam bam bam suf moy an moy ñom tamit seen yap dañuy dañu ko moy dañuy téré ko lek ak lu joge lu tukke ci lo xamne dal mbam ndax bax la comme comme mbam ci la lol motax affaire bobu am legui nak buñ amé yoyu legui mu dess ma legui fas nak le la viande chevaline mom ba lol dagan na lekam diet lol borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ñu am ci ku melni hanafiya yi rahmatullah alayhim ñom dañ na lolou yapu fas dafa harama lek na moy yapu fas dafa harama consommer maliki yi rahmatullah alayhim ñom ñune yapu fas agul ci comme liko hanafiya yi waxe moy dañ ko sip mais du lo xamne dafa harama lek dañ ko sip nak moy ne boko lekke manuñ la ne def nga lu haram tamit mais quand même bo gisé lenen a sa place lekkal lenen nga bako fi lol moy dañ ko sibbi lol alors que boudé hanafiya yi mom amul lol moy li dafa harama lek dafa haram c'est catégorique li yap fas mom bu fi déssé nga lek ci najo jek beñi lol lay tek alors que boudé maliki rahmatoullahi alayhi boba yow mu gis bon mom mu ne fi ak lenen bon dañ nan la jëlal ci yap xar bi kamé nga bayiko fi mais nak bo ñëw na non mais man nak dama ko bëgg boko lekke ñu né lol dara néwu ci mais quand même dafa at dañ ko sip kessé légi mu dess shafi'i yak hanabila rahmatullahi alayhim ñom ñu ne lol dagan na lek tibel gi maliki wax rahmatullahi alayhim amu ci inshallah moy ñom sen dernier wax bi moy li dina deugar kené kon yap fas dagan na lek kené sibel gi sax amu ci légi lan moy seni dalil yu wone ne yeen lolou man moy dagan na lek alors que yeen hanafiya yi rahmatullah alayhi wax ne dafa haram ñi ne dañ ko sip yeen ngeen ñew ne dafa dagan légi yeen fan ngeen ko tek ñom ñu ne ñun fiñu ko tek moy hadith sayyidatu asma ne yo xamne radiyallahu anha nga xamne mu ngi hadith mu ngi sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi mune daño dal di rendi fas jamono yonentibe alayhi salatu wassalam fa akalna min ñu lek ci moy rendi yap aw fas ba pare lek ci taw yonentibe alayhi salatu wassalam terewule le fait que nak mu dal li askanale mbir mi que ne jamono yonentibe alayhi salatu wassalam moy doonul won am sens budene mom yeguko lol taxu budon ne yeguko taxu doonul won nan dan ko rendi won jamono voilà ñu ne ñun lool suñu hadith la ak benen hadith sayna jabir rahmatullah alayhi muné kéro besu radiyallahu anhu muné besu khaybar yonentou ma lay sar salam dafa daganal yap fas wa dafa ki haramal yap mbam permettre jox autorisation ñu mëna lek ci li nga xamné moy yap fas ta ginnaw bi mu joxé autorisation wara khassa fi faras lool a part bobu de gatu ñu fenen fu mu ñëw ci ginnaw né a légui nak ya pou fat bima len permettron legi haram na lolou degatuñu ñu ne li suñu day degeural ke ne kon ñun ñu suñu même hadith bi sa imam muslim solo nako bu sayyidina jabir bi radiyallahu anhu ñu muttafaqun alayhi la mu ne kero besu khaybar yonnentou ma lay sar sam dafa tere ñu lek yapu mbam suf ba pare wara khassa fi luhumil faras mu dal di permettre ñu lek ci yap li nga xamne moy fas ba pare ñu ne leneen li nga xamne moy degeerul suñu ki moy al bara'atul asliya suñu dalil moy ne ndax mbir yi ci tosan dañoo nek lo xamne dañoo dagan loolu moy tosanu mbir yi comme que nak amuñu leneen dañoo dagan fek amul luy ñew texte sharia bu ñew ne nak waaw bara'atul asli deug la mais quand même bi mako ci genné comme ni nga xamné ci bir animo yi ci la genné mbam xoux ak yeneen yi mu téré lolou amuñu ko ci fas lol amuñu ko ci fas sauf que boudé maliki rahmatullah alayhi ñom dañ né ñun gis nañu dalil yi ni yépp wayé pour bayyi xel quand même li ndax hanafiya rahmatullah alayhi ñom dañ né comme que aya bi suñu worom nan wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina bomu non ndax da ne wal khayla suñu borom fekk muy limal xewal yim ñu defal mu ne fas wal birala ak berkel wal hamira ak yi nga xamne ñoy mbam sufi mu ne lol da ko def li tarkabuha ngir ñu war mo ñu def ko montu wa yakhluqu mom suñu borom dina bind sax wazina wa ak lo xamne pour tar la wa yakhluqu dina bind na mom lo xamne yeen xamawu ngeen ko moy jamono ji ngeen nek du fu bokagul ci monture yi ngeen xam ñun am nañu ci xam yu bari legui ni am nañ monture yu bari yo xamne façon war wa yo xamne jamono joj feñul won te ñun lool muy xewal guñu yalla defal liñu jël ñew fi rek lool amul won busier auto yek avion yek yu yep non xewul suñu borom la bu mu ñu defal ñu war ko di bayyi xel sa su ne baña rek japp ne bis bi tardé rek ñuy kaas waaw di fatte xewulu yow même bu bi tardé amna benen buy ñew amna ño xamne loolu sax amuñu bu narona ñew fi joggé feulé dañuy dox amuñu benen opportunité buñ mëna am kon ñom kon loolu inshallah moy li gina deugar moy waxu kon avez vous Shafi'i ayyid Hanabila rahmatullah ken kon yapu viande chevalin moy lo xamne dagan na le ndax kon hadith sayyidatu asma at bo sayyidatu zaidna jabir radiyallahu anhuma wa ardaahuma legi kon kon moy paré nañ ci façon yap yi nga xam li nga xamne dagan na lek sen yap wala dit legi mu dess fofu amna ben ki ati yum tuddu yo xamantene moy ndek ment yi nga xamantene moy yi lek yi nga xamantene dañuy lek yap yep dafa haram rek mais yoy nonu pitti ci lañ bok manam pitti di lek yap comme tan ñom xet yoy ñom debin ñom ñep dañu haram lek tam wala pour comme wala ñu Est-ce que qui de coup Saint-Afrique de Midiane est de marché d'accord parce que yoy escargot moy genre yi voilà coquillage insectes borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme du demene fuqa maliki rahmatullah wala mubarak alayhim bismillah ñom dañuy wax ne insecte yi dafa harama lek li tax mu harama lek nak mom moy dafa bok ci khaba'isi te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme li alquran wax bu nan wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'is manam dafa ñew aussi pour daganal len yi te yi dagan yi lap waye dafa ñew tamit pour haramal ci yeen lepp lo xamantene dañoo salté dañoo sobéw lu waye motax insecte ñom ñu boré ko ci nga xamantene dañ manam wala bok bon subhanallah astaghfirullah yeen fuqa'u ñoko téré fuqa'u maliki rahmatullah ñom daganal nañ ko sous condition ñu rendi ko voilà lolo voilà sous condition ñu rendi ko mais ñom dañuy wax né rendi biñu leen di rendi parce que fuqaha maliki rahmatullah alam fofu lañu wuté yeneen fuqaha yi rahmatullah alam ñom dañ né yeneen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour haramal yoy té yoy non dañoo salté dañoo manam lool day tektal né la buñu kon manam dañuy haramalé ndax dañoo salté comme ni nga xamantene tamit non la ñoom ñep d'accordé ci né par exemple lek souf dafa haram parce que dafa sarté souf wa lek souf donc voilà voilà ñoom ko wala ñi xalat wa voilà wa wa nek geet ke ayer albu wa xero mu do nak ben ben ci par rapport ak alcorane ndax am na ño xamantene kay buñ ko buñu bindé dans alcorane ben ci alcorane buñ ci débarrasser wu non souci am na ño am na ñaar ñaar par ñen ñi dañuy nane kay lak ñen ñi nane no da kay sul mané ko légui mo mu ci xalat mo né ba le boko laké ba tay kay bobu non perte sens wu ça dit alfa mu ci buñ ci bindé mo boko sulé tamit da la wara woor ni ko fu ko sul fofu dafa am sobe mané kon bok buñ ko boko yobbo ko geej na gessal ko ko xamantene mo né wa geej lepp lu ci dem mo né wax ni ke fofu sala amu wata ma lañu sul ko non non non limu wax nonu amu d'accord parce que sayyidna usman radiyallahu anhu biñu bindé alquran yu ñëk yi alquran yi ñu yoron yi yépp daf leena dajalé wat ñu jël benn forme benn kessé bo xamné ñëpp dañuy déppo ci ni biir valable nak ñu tassaré bobu yi ci def yépp daf leena lak ci téwa yu sahaba yépp ñu xamné kon ñi lañ koy dox doxale alquran boko yoré kayitu alquran boko yoré ni nga ci débarrasser woy moy dañ koy lak wala lol la wala legui wala legui mo bon bref legui pour revenir ci né yoyep dañu sobeu sauf que fuqaha maliki rahmatullahi ñom dañu japp né dañu joggi ci sen ciossal ni lepp luy dund ci ciossal dafa daganal lek lepp luy dund dafa lab té dafa daganal lek legui nak yi nga xamantene ñom ñoy manam il faut dalil preuve bu ñew pour wone né di daganoto lek quant à tuddu nako sank né lutax ñu japp né fas dañ ko sip moy li ñuy tuddé ci ñom ri'ayatul khilaf c'est-à-dire que ñom dañuy bok ci li ci qa'ida yi ñuy jëfëndiko moy dañuy samonté ak wuté comme gis nañu hanafiyyi rahmatullah alayhim dañuy jëfëndiko li ñuy tuddé dalilul ihtiram moy lim tuddu sank daf ko résumer manam dalilul ihtiram la manam moy le fait que alquran tuddu fas bax la moy berkel ak mbam yep mu bolé len ci benn aya mais ba paré mu bolé len té conjonction de coordination rek dox sen digënté face ak baxla ma berkel ak mbam yoy yep yalla daf ko bind pour ngén war ko ba paré pour ngén taru ci tarlo ci man mu nek genre lolu raf comme niñ ko xamé leg leg voilà bo waré sa gëlem bo mo auto auto bu rafété bu rafété xétu tar la mais ram xétu presque voilà comme ni nit ki di soleil yi rebu rafet tamit voilà manam ni muy waré tamit ci yoyu non la légui nak bi borom subhanahu wa ta'ala waxé lolu ñom ñu né nañ xol comme que ñom lañu cité ndo ci ñom ñet ci bi ay bi ba paré li leen takalé rek moy li leen dox seen digënté moy conjonction de coordination bi bi ak bi ak bi donc citation bobu lolu day tekke lene ñom ñi ñoo bokk atté ñom ñoo bokk atté comme nak ñom ñoo bokk atté te xam nañ ni berkel da haram xam nañ ni lan da haram mbam da haram kon benen bi ñu bokk ñu cité ndo len momit day haram manam lolu dalil iqtiran bobu lañu jëfëndiko fofu mais sauf que fofu dalil iqtiran bi degeeru manam di jëfëndiko argument ci xet dajé bobu do deugul fofu lool mom motax mais fu kaw maliki rahmatullah alayhi dañ né mais malgré tout quand même nañ samonté wouté bi ñun da lañ japp né dagan na mais nak bo amé lenen bayiko manam dañ ko sip motax ñom ñu jëfëndiko baat dañ ko sip contrairement ak fi nga xamantene ñom dañu né mbir mi dé sax yi ak ki ñom yoy dagan nañ manam dagan nañu ñu né parce que dañuy dundu moment biñuy dundu buñu len rendé dana dagan ñu né mais nak sauf que niñ len di rendé comme que ñom dañoo touti façon biñu len di rendé moy bo len dé yeey wala yu mel dagan nan bismillah rek ce qui fait que ñom lool mo motax comme tay kuy lek ben pomme ni ba tay sa am sax bu ci nek bu ne wax bismillah yi sax bi matale ko ak yoy après graw mën na ko sax mi mën na lek amul ben problème legui nak après mu dess question ndax cheikhlu nako cheikhlu ko lolu après mom appréciation am la mais ndax dagal na wala dagal fu xaw malik rahmatullah ñom dañ japp ne dagal na mais ñi ci dess dañu japp ne sobe la lolu mom do borom xol wuté ko ko Allah ta'ala amin manam mbir mi nekul rek ci ndax manam mbir mi legui nekatu rek ndax souf bi haram nak haramul mais jëmmi souf bobu ñu la wax ne nga def ko ci lutax ak lu ko waral ak ban role lay jouer ci mbir mi legui ñaari possibilité am nañ moy ne dañu gëm capacité naturelle souf ci di manam di jëfëndiko lo xamantene manam di mëna jarigné lo xamantene ce d'ordre mystique bu boba wallahu aalam way li gëna feñ moy né de nuru xétu bokalé quant à fu fekkenté nak dañ ni par exemple soufas jakka wala soufas juma wala ñu né manam xéet yu mel non nga xamantene fu bërub la buñu jaamo yalla mu nek ne barke bi nga xamantene moy barke jaamu yalla gën fay jaamu yalla lañu dakalé bu boba loolu day daal di nek lo xamné lu dagan lay doon légui nak mu daal di def nak légui ñu ñew ci cadre souf si nga xamantene manam souf ci bopam mom ci jëmmi bopam du sobé manam souf ci jëmmi bopam du sobé loolu mom motax ñom dañu né souf dafa salté da fa salté mais souf ci demi bopam du sobé d'ailleurs lolou mom motax nga koy meuna timé manam bo amul ndox nga tim ak souf parce que souf ak ndox manam souf ak ndox dañuy remplacerante manam wala bok souf da fay remplacer ndox voilà mais ce qui fait que ndox tay ndox mi suñu jëlone souf def ci bir meun nako waxon nañ ko gisone nañ ko manam meun nako sétalat manam ndox mu lap ndox mu sobé wu ñu jël souf soti ci yëngal après ñu bayyi affaire bi té meun manam débris wu souf ci meun nañu waccé walé molécule sobé yi waccé wat ko ci souf d'ailleurs loolu nonu lañuy ci recycler ndox mi di joggé ci wan ak yé yoy ban lañuy jël rek jaarale ko ci ndox mi jall après mu ségu quoi ngir souf ci mu jaar mu ségu complètement ndox mu baax mi gennat mi jaarala wat ko nga ubbi wat so robinet mu ñu wat manam kon lolu kon lo donc lo yoy kon manam aussi donc tout dépend dans ci côté bi ñi wax mais quand ta lolu manam du jëmmi mbir mi ci bokkum mom mo haram ci côté bi nga xamantene dañuy xol rek côté lab nak labu bu rek côté lab nak labu rek la souf ci amu ci ben problème wallahu ta'ala jazakumullahu khairan même masala bi ñu ñeen ki ñu gisoon nañ ko ci ki wu moy bi jëm ci walu escargot yeek yoy yeb gisoon nañ ko ak walu insecte nan lañ koy nan lay la ci côté maliki yi rahmatullah nan lañ koy mëna lecc hadith weñ bi wala fa tali ku bëgg lu ci gina yaatu wala mo la ci hadithu weñ bu mo ron hadithu sayna abu hurayra radiyallahu anhu mu ngi won fofu tam pour lu gina yaatu inshallah legi kon masala ñettel bi moy legi ana lan moy attay ab attay nen est ce que lab na wala diet borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ne budé nen la bu yaqul nen bu yaqul joge ci animal bo xamne dañuy lek yapam comme ginar wala canara lolu labna legui nak bu nekkene bo xamne duñu lek yapam moy animal bo xamne moy animal bu yenn quand même bo xamne duñu lek yapam ah ñu ne nen bobu non do la waye ah legui ya moy fekk affaire bi moy buñ né animal bo xamné dañuy lek yapam fekk ta yaqul mais lan lañuy xamé lan légui nen bu yaqku nanam lañuy définir comme ginar bu nen légui moy ndax légui légui nga tok ben nen mom nga gis ni nim mel bokul ak ni nen doon mel en général est man kagn lay japp né nen bi baxatul wala dit lool moy laaj moy man yorna samay nen 30 nen tay may omelette mais ma toj ben mu bax ma toj ñaar mais benen bi ma toj ko dal affaire bi ni mu mel man yag na ko utiliser mais defandiko mais ma so la mel ni bi dal mo xam koy mayonnaise wala yu mel non legui nat man ci ban nan lay xamene nen bi tay baxna wala baxul lol moy laaj bi nan lañuy xamewé ragnéwé nen bu yaqum dit ndax buñ né rek budé nen bu joggé ci animal bo xamné dañuy lek yapam lolou laatna lol baxna mais moy bu yaqul legui bu yaqul bobu est-ce que hanafiyé yi maliké yi shafi'iyé yi hanabilé yi rahmatoullahi ñoo bokku ñu déggé lu yaqul moy lan légi lolou hanafiyé yi rahmatoullahi dañ né ñom lén lañuy considérer lañuy xol pour xam ndax nen bi yaquna wala dit ñu né boudé dafa soppéku ñu gis mu nek mu dérétal bu bari ñu gis ni ci bir dafa xam nga nen day danaka nga gis ci bir bimu ko tojé lu xonku mu dérétal bu baax ñu né lolou nen bobu non baaxatul moy né kon selon ñom bo tojé nen bu mel nonu boudé mom nga yor kon do ko consommer moy labatul lay tekki baaxul ah tanta maliki rahmatullah alayhi ñune ñun dinañ d'accord ci li hanafiya yi wax rahmatullah alayhi waye dañ ci yokku yeneen condition te yoyu moy comme mu bokku ci ñu xol ñu biñ ko xéñcho xet gi mu am xet gu bizarre go xamne dafa xet gi bon li nen doon won melni ba paré tek ci mu noy nepp ngeen nak noy go xamne aw yeufi mbir mi nen gi ñune moy du lo xamne d'habitude ñuy lay mel ñune kanta budé dafa jaxaso ndax nga toj ko gis mu jaxaso moy jaune bek leneen li jaxaso ñun ñom lolu gisuñ ne lolu problème la waye budé ne dafa dérétal tek ci xet gi soppeku ñune lolu nonu day lap dara newu ci mais ñu ne boudé nak ben comme ben da nga ki dérétal bi moy pa nga gis ci lu xonku ben comme ben tok rek ñu ne lolu boudé lolu amul lolu graw boudé lolu non grawul ñom non lañuy xamé wé nen bo xamantene ni dafa yaq ah kanta shafi'i rahmatullah alayhi ñu ne ñun ni ñuy xamé né nen bi yaqunaam dit moy dañuy xol est ce que nen bi bu ko bu rog nenu ganar la est ce que ganar bu ko bo faté dina bax wala dit ñom lool rek lañ ciy xol dérétal nak yoyu ñun dal li ñuy xol lén la est ce que bu ko légui loolu nak da fay laaj nga xol ñi nga xamné dañu am xam xam ci domaine bob ndax bu dé xamo ci dara yow du yow yaay ñew rek né kon bon j'espère hein non moi il faut kon ñi xam loolu ñi nga xamné ñom amana ay yar ganar ak yag nañ ci ñom ñu mëna xamné bon li mom bax bu ko ganar gi bo faté dina bax ñu né ñun dal budé lool man na né loolu dañuy considérer nén bi yaqul budé nak waji dañé loolu li mom man ñu ko bo faat ñu né li nén bi yaqunu ko légui mu dess hanabilay rahmatullah alayhi ñu né ñom dal lén rek lañuy bayyi xel moy est-ce que nén bi ci biir moy li nak day supposer que né xott bi moy coquille beek yoy lol dara newu ci moy resté na intact mais ñom li ñi baye xel moy est-ce que li ci bir jaxaso na bu ñe nen bo xamne li ci bir lepp jaxaso ñom lol lañuy baye xel est-ce que jaxaso na wala dit leneen li ci yenen yi ci ñeneen ñi wax yeb ñom yoy xoluñu li ñuy xol laal moy est-ce que kon jaune beek ak leneen li dafa jaxaso wala dit boudé dafa jaxaso ba da naka manoto leena ragné ñu né lolou nen bi mom boko tojé bi yobo rek nga def ko ci poubelle bi mais du bax kon ñom légui nak fi nak amul mo ñi ñoo gëna deugër lé non yi ay fouron la yo xamné affaire moy du né da ngay ñëw né non ñi ñoo gëna deugër lé wala dit moy ku nekk yaay xol selon li nga xam ñi nga xamné japp nga né mo ñi man dal avigni dal man fogna man mo gina deuguer fi man nga defé non nga djelou légui wuñu paré ci masala bobu légui masala wa légui yiñi lek sen yapp moy animo yi nga xamné waaw bi boko tajelo pour meuna gis fékénta ni dang ka djel du wop ci baxal waaw noy xamé ni ñu wara lek lolu ñu wara lek wa non mais boko baxale xola buñu jëlé comme exemple hanabila yi rahmatullah alayhim ñu né mom ñom liñuy baye xel moy mu ja mu ré jaune bék leneen lepp dafa jaxaso moy né lool boko baxalé bu génné ding ko xam ndax xam nga bu dé nan bu normal la moy li wéx li moy nekk ci kaw jaune bi nekk ci bénn côté mo xam ci souf gi wala dal ci bénn ci né nak bu dé dang ko baxal ba paré tek mu sedd nga dindi ko gis lepp mu jaxaso mu am couleur bu jaune ak bu wex budé comme hanabilay rahmatullah dañ nan la nen bo baxu légui budé maliké rahmatullah alay comme ñom ñi né ñom dañuy bayyi xel wala hanafiyé ñi né ñom dérétal bi lañuy xol ñu nga baxal ko génné ko gis ci mu xong ñu né la nen bi baxu moy lool la moy ñom wala ay ñuul wala moy lo xamne dal du couleur bo xamne ni la doon mel wala mu verte wala nga gis fi ay point fi yu ñu na la lol nen bi mom du bax legi nak kon baxna legi benen masala bi moy ana lan moy atewu yi nga xamne day genn ci animo yi nga xamne dañuy lek sen yap comme lan moy comme yi nga xamné sen bejeni ak yi nga xamantene moy animal bo xam dañuy lek sen yap comme nak dañuy lek yapam légui li génn ci ñom fekk mom mu med moy mu dé mo xam med wala dé naturel lolu est ce légui ñom yi génn ci ñom après lolu moy ginnaw biñu medé est ce lolu lab na wala labu moy man buma ñewon fekk fi ben nak ma genn gis ben nak bo xamne dafa med est ce legui man na jël par exemple be jeni wala soow mo xamne dafa joge ci mom wala lool est ce wala ki ñum tuddu derbi lool xam nga traité won nañ lool est ce lool ba moy yoyu di genn ci animal la bo xamne ci ciosan moy ne dafa dagana lek mais sauf ko tay dafa med moy soit dafa dédé naturel wala niñ ko rendé dal niñ def ba dédé dal rendu wuñ ko ci yoonu sharia légui hanafiyé rahmatoullahi alayhi ñom daño depo ci seen bir kené bép façon animal yi bép lo xamné daf ci am liñ nan dunduk nga xamné day pousser du dunduk ruh la am moy comme bejeni bejeul moy ne moy bepp cieur bo xamne ci ab animal ak nit sax ke yow boko dompété du metti ñom xam nga ko téewon sa karaw gi te buddi wuko comme ma téé ci kaw ni nga bari karaw ma téé dompat ci do may do ko yépp kon lool lañuy xamné kon karaw dunduk lan la yor du dunduk ruh ndax dunduk ruh moy comme buma jëlon sama baram bi ni nga kaata ci day metti boba ndax dunduk ruh la alors que dunduk yi li nga xamne du dunduk ruh moy yi nga xamne day pousser dañ nan ça pousse comme karaw yi bejeni motax bu de ne bejeni dang ci teye dor ci len budul ne ci ciosan bi ci fi dang ko dor fo xamne day lalak der bi danaka man nako bañu yek ak wé yi comme wé motax wé bo jëlé sa coupon di dag mais du metti ci yow ndax bu don metti gawma nga continuer leg moy yoyu nonu ñune ñom depp nañ ne yu mel non nga xamne ñom dañu yoruñu dundu gru wax ñom deppo nañ ne lolu nonu ci animal bo xamne dañuy lek yapam bu genné mu med lolu dagan na jëfëniko kon moy nak bi ma doon wax sank man be jëni bu dé dama ko soxla man na ko jël même bu dé medina ma récupérer be jëni dal di ci défar paka diko utiliser voilà moy né mbir mi légui dootul est be jën bi moy façon mi ngi koy utiliser fa la wax gi né légui mais djel ko kessé mom moy lolu labna utiliser légui est ce waji da koy def ab ndombo go xamné mo koy protéger lolu buñ né daganul lolu du be jën bi ci bopam lañu wax mais limu tax lim koy utiliser motax mais boudé comme liñ wax sank da ko djel ngir défar ko paka wala yoyu wala mo xam lenen lo xamne lu dagan la lolou day dagan ñom ñu d'accord nañ ci lolou legi nak ñu dal di wuté ci yenen comme yi nga xamne day jëm ci walu comme lu jëm ci soomi gelees gi lolou ku melni imam abu hanifa rahmatullah alayhi mom dafa japp ne lolou dara neewu ci moy ne latna yi ñi defare fromage ci comme nak wu mel non wo xamne med la ak xar ak yoyu ñuy nga xam dañuy dañuy lek sen yap mais dafa med yoy buñ ko récupérer mom dafa japp ne baxna sauf que ñaari talibé mi magi d'accorduñ ci lool ñom dañu japp ne li ni yépp moy yi mu lim ni dara ben ci yoyu labu ci légui kon lool moy côté hanafiya yi rahmatullah alayhi waye ñom nen wax nañ ko sank que ne nen bi fek fok mo ngi nek lo xamantene day rester intact ni mel ni mi nen di mel en general lolou baxna condition yi ndul d'accord li ñi nan yi yakuna lolou wax nañ ko legi nak bu de ci côté maliké rahmatullah alayhim ñom dañ nek animal bo xamne dañuy lek yakum mu genn mu med lolou daram du ci dagal ba mu dess der bo xamantene ni dañ ko wulli moy deram daru animal bob buñu ko wulé tabu boba li lat du feppay lat ci der bi du feppay lat ñom dañ né der bi kaw gi moy lat mais pas bir bi kaw gi moy lan moy buma jëlé sama der wulli ko ba tek ko bumay julli nima koy lalé ñom ñu né kaw gi day lat mais ci bir du lat. Est-ce que boy boko lalé li ngay taxaw non lolou ça va kanta ci bir moy benen wi ngay tek ci souf ñu né lolou labu waye ñu né man nga ko utiliser nak ci lo xamné moy yu comme bo ci défé yu wow céréal comme lo xamné produit la bo xamné dafa wow comme céréal yi dugub wala ciép ñu né même fofu budé né labul quand même mais man nga ko ci def mais ndax lutax ndax comme que day wow mais moy lolou day supposer ne dafa wow mais bo ci soté ndox ñu né budé ndox la moy man na récupérer lo xamné man nga ci def lu wow ak ndox man na lan voilà mom non dafa mëna défendre bopam dafa am pouvoir mëna défendre bopam ndax innal ma'a tahurun la yunjisu shay ludul mom moy par exemple bo yoron sa der nga def ci ben sa comme der bu mel non animal bu med nga defar ko def ko ben genre récipient djel sow def ci bir pour ñom yow sa sow mi yakuna ndax après moy ndax der bi dafa wowon nga djel lo xamne liquide la nga def ko ci moy ni legui der bi day muju toy ta comme que lolu ñaar yu toy la bi ni daldi sobewu kon day transmettre ak sobem benen bi nga xamne sobewul alors que boudé ndox la comme ko ndox day meuna défendre bopam lolou duko wañi lulul né ben ci caractéristique mi da ci dafa soppé ta lolou li manuko sopp ñu né lolou man na né li tax tamit ñu né céréal dafa wow même boudé né sobé bi dafa wow moy ci bir ni dafa sobé wu mais du ko trans du ci transmettre dara ndax ñaar yu sobé wu taw wow duñu passanté sen sobé gi du jaar ci benen moy nit sobé bu wow yow bo ci lalé ni fekk yow toyo fiñ ko lal toyul ci yow mais lool sobé wuul moy jarul ngay dem di raxasu ji nan no man parce que lima lal même yow bo supposé ci worom comme borom xam xam yi né xaj dafa sobé wu mais même ñooñu ñom waxuñ la né yow lal nga xaj rek ay wo demal nga raxasu ji nan sama yere bi mom manatuma ci julli fokk mas faut ko non ndax sobé bu waw budé né xaj bi toyul moy condition yi ñu wax légui toyul toyo ci kaw ñi né dafa moy ñi né dafa sobé wu animal bu sobé wu la même ñooñu waxuñ la né lal nga ko rek demal nga summi ji sa yere bu julli joté tax la yow nga raté julli bi ndax lan yere bi ma sol ni il faut ma dem ba sama kër war ko changer war ko foot après sol benen ngir door mëna julli mais lool sax kenn waxulo amul kenn sax ñi né sax dafa sobé wu waxuñu la lool ndax ñaar yu waw manu duñu transmettre ante lool to lolu xam nañu sobe bu du joge non di dem ci benen kon lool maliki rahmatullah alayhi comme lool moy sen ki moy ne animal bo xamne dañ koy bu dañuy lek yapam mu med leppam day nek day muju nek lo xamne du dagan bamou dess der bo deru animal bi buñu ko wulle li ci lab moy ci kaw gi kep bir bi nak ding ko meuna utiliser bo ci defé ndox wala nga def ci lo xamne lu waw la wala bo ci defé yap bu toy moy dotul bax moy yap wa day dakh dakoy transmettre moy lepp lu toy lo ci def ci bir mom dakoy transmettre bam dess ndox ak li nga xamné yu waw la légui bax légui mu dess kon Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñom ñu né lu mel nonu moy lu dagan xam nga bi ñi wax ci walu der bi Shafi'i rahmatullah alayhi ñom ak Hanabilay ñom dañu catégorie gon ci walu der no ñom dañu né der mom du façon deru animal bo xamné dafa med buñuy lek yapam der bobu wulli gi sax du tax mu lak lool moy lool moy mazhabu ñom ci Hanabilay ñom len rek lañ japp ke ne moy der bi ki nen bi dal budene nen bi gis nañ ne xott bi ak lool lepp intact na normal na dara newu ci ñu ne lool rek mu lañ ci genn lool rek moy budene nen bu bax la a condition mu baña dug ñom liñu jappé ne li bu amé ci nen dotul bax ñu ne lool dal lañ ci genn lool mo ci lap a part ça du lap légi nak mu am benen masala giñu ñen masala yi moy du masala ki wu am ki li mo gëna dëgë rek léw gëna ndax yi ni da ngay gis né moy même bir ngir yi ci seen bir da ngay gis ni da bari ay wuté dañ lay teunkel né li mom lañ wax Hanafiya yi presque lañ gis seen bir comme que imam bi muy imam abu hanifa ak ñaari talibem yu maggi ñom ñoo ci wuté yoy lañ leen dil mais fo dem ngir bo dem bu ne day am tamit ay wuté ci seen bir légui bam dess maliki rahmatullah côté derbe mom lool gisoon nañu ko ne ñom lool dañu japp ne li dal mo ci bax buñu ko wulé ci bir mom du dagal du labbo bam dess yiñ la wax sank ne lool rek nga ci mëna utiliser légui nak mu dess wa légui lan moy senki masala bi lan mo ci affaireu derbi ci fuqa o maliki rahimahullah kon ñu bayyi xel ne ñom dañu japp ne bu fekente ne rabbi dafa med et que ñu wulli derbi wala mo wala luñdu lek yapam manam lo xamne dafa sobe wu wala manam de med wala bok rendu wuñ wara manam mais bu boba ñom buñ ko jëlé ñom bon luñ dul lek yapam ñom liñ ci génné moy mbam parce que manam ñom dañu japp né même mbam buñ ko rendé itam du ki manam momak lu meddu ñoy am ñom mbam dañ ko ci génné lutax parce que dañu japp né mbam buñ bayé nit ñi diko manam li ñuy tuddé saddu variable manam buñu bayé nit ñi diko rendé pour di jëfëndiko derbi nit ñi dañuy dem ba doot ñu amatu lu ñuy war doot ñu amatu war way manam ci loolu lañ ko tek voilà mais sinon acte bi ci tosam lepp lo xamantene duñu manam lepp lo xamne dañ ko rendé ci yoonu sharia manam buñ ko wulé loolu ñu wulé day dagan manam day lap il faut ñu bayyi xel ne buñuy wax buñu nan der buñu wulé buñu wulli wul lap nak labul der ba tax ñuy wax moy der buñu nekk yapp dedet ba moy bi nga xamantene rendé wuñu ko wala bok bañ ko rendé dañ ko rendé ci yoon wo xamne sharia andu ci manam lolo tax ñuy wax bam def mbam mbam suuf ngir ne bam suuf dañuy bañ nit ñi diko jëfëndiko nonu pour di jëfëndiko di jël der parce que dafa bok ci illa yi tax ñuy wax naan amana li mo tax ñu haramal ko ak yu mel non ngir ne nit ñi dootu ñu amatu luñu war donc benen bi ci dess ci bir lolu tete lim wax ni manam li tax deug deug sax mo jël kaddu gi ci buntu bi moy ne buñ né fuqa o maliki de rahmoullahi nenañ ah deru medd bu né dañ koy manam biti bi mom dana lap waye bir bi du lap bamou dess sude ndox la wala yu waw yi lañ ci def ce qui fait que ñoo su fekkentene dañu jël yéré bo xamantene yéré bi der la té deuk yiñ ko yiñu jëlé der bi ñom duñu samonté ak ay rénd lañ ko ci yoonu yalla doono yoyep ñoko xamuñ ko wala mu nek lo xamné ay médd lañu jël ak manam voilà ce qui veut dire lan ce qui veut dire que ni der bobu buñ ci défaré massal dal dal bi sudé yow sa tank dafa toy nga duggal ci bir dal bi sa tank bi day sobé wu lutax parce que bir der bi dafa lan dafa sobé wu ce qui veut dire que ni bu fekente na sax même bu dé xar la deru bi deru xar la sax nga jël ko ñu wulli ko nga sol ko fekk sa tank toy comme day laalante ak bir bi day daal sobé wu manam lolu il faut ñu comprendre mais yoyep ay xéti conséquence ci lu qawa malike di wax rahmalallah ci buntu bobu té ci kaw lolu der bobu nonu do manam yéré lay doon wax né par exemple do ci mëna julli lutax parce que sobe bi nekk ci bir moy tax boudé ceinture lañ ci défar nonu et cetera manam il faut ñu gis conséquence wax yi lolu lu muy tékki wala ci mais lolu moy ci li fuqa man ko rentra mais masala yoy gisone nagn ko ci hadith ban hadith han ban hadith han hadith der ya han idha dubiga al ihab faqat tahura ak ayyuma ihab dubiga faqat tahura yanti bi sallalahu alayhi wasallam ne buñu wulé der rek day dadi la après ci benen riwaya ci hadith bu mu ne bepp der bu mu mana doon buñ ko wulé day la manam kon nga gis ne wax jojo moy li nga xamne mom moy li gëna deugat manam ne manam différenciation bobu ñom ñu def ci der bi bir bi dana lap mais biti bi du lap ki bi lu lepp en fait amu ci bepp der ak lu mëna doon ak fu mëna juggé ak nuñ ko mëna défar ak luñ ci mëna défar loola buñ ko xëssé bu wulli manam buñ ko très xéer der bobu day daal nek loolu moy li gëna deug inshallah wallah jazakumullahu khairan légui kon légui benen masala bi moy légui ana lan moy ndegment moy animal féroce buñ doon wax la mais nan lañuy xamé né li animal féroce la xam nga sank dañu né moy yi nga xamné dañuy am sel nek ay di lek di dundé yapp mais légui mu wax bo gisé wouté bi am solo moy ku nek ni ngay définir mbir mi ki ngay jappane animal bi animal ki la siba la wala dit legui bobu hanafiya rahmatullah alayhim dagn ñom li moy animal féroce ci ñom moy bepp animal bo xamne day lek mom limi dundé moy yap lay dundé moy li señ bi do wax sank même ak pitchi saroñar yek yoyep fek mom lol lay dundé ñune ñun dal lepp lo xamne bepp animal bo xamne moy carnivore la lolou moy animal féroce moy siba ah shafi'i rahmatullah alayhi ne animal féroce moy bepp animal bo xamantene ni day songu day songu doom adamay moy dalen di lor dilen songu comme yo xamne même budene genre siru yoyu la même budé siru la nga xamné bu day songu doomu adamé di len sonal té bu len moy comme ndax ñom yoy dañuy japp né ñi ben bet a ki la rek ko proa la comme ni ñi ki jibié bi kessé gay na gi non lay jappé doomu adama bi budé né lool la bép animal bo xamné day songu doomu adamé di len mo ñu né loolu même budé mous la sax loolu animal féroce la ci ñu kanta legi sha hanaf maliki hanabil rahmatullah alayhi ñom dañu ko tek rek fi hadith li hadith yaron tou sallallahu alayhi wasallam wax moy li net an akli kulli dhinabin min as-siba ñun dal animal féroce dal len la moy lepp lo am dafa am ay sel dafa am ay cro ta bo setlo definition yi ni ñu joxe yeb ñom ñepp ñoo rejoindre ndax animal féroce bo ci jël niko kenen ki définir lepp dang koy fekk ci mom buñ jëlé par exemple gayné ñi né moy ñi am nap moy sel yi dang koy fekk ci gayné ñi na la day songu moy lepp lu day songu doomu adama gayné non lay def day lek yap bi hanafiyye rahmatullah alayhi wax gayné non lay def kon au final da ngay gis né presque da ngay gis ni mbir mi day wër day delou wat nekkat ben rek voilà légui nak mu dess benen masala moy té mo bob day delou ci ana lan motax lan moy cause bi tax ñu téré bina biñ xamé né yap mbam suuf dafa haram ana lan motax sharia dal dikoy haramal lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wuté am wax bu ñëk bi mu am ci ñom ñu ne li tax ñu téré ko moy ne war way la monture la moy dañ koy war motax li tax yonentima ray sah sah kérok mu téré ko moy dañ doon bañ bu comme que nit ñi dañu xif dañu dem khaybar xaré lañ dem ngir xaré ji imaginer yiñ fa mbam yiñ fa yor nga xamné lool moy mom transport la len doon jariñane da len doon yobwale ba fof legui bu reene daño permettre ñukoy lek ñu len di rendi di len lek mais buñu paré wala ñu wëra ñibbi ana lan lañuy wat am ñu ne ci borom xam xam bi rahmatullah alayhim ñu ne lolo tax yonnati bi alayhi salatu wassalam dal likoy doon téré ta lolu moy legui wax joju nonu day am conséquence ndax bu reene lolo taxone kon affaire bi téré bi day momentané ndax lolou lay eumbu wax jojo moy dañ ko téré ndax war la won dañ doon bañ war way manki bo comme bu doon ay auto lañ yor mais ñu né ngir mais li ñu fi indi lepp auto yi ñu fi indi duñ leen utiliser ci défar tante yek yoyu di leen dajji par ben ndax sino bu ñu ñibi duñ am fuñu dem duñu am luñu yobbu légi nak kon bu né lol dañ né lolo taxone monture lañ doon bañ mu manki kon moy kay bu maté cette fois ci kon téré ba day lan day dégg ndax al hukm yaduru ma illati ndax atté bi kon day top ak li taxone kon ñu téré ko mo doon né dañuy bañ ñu wara ñib bi dootuñ am luñu war wala du doy du mat ñu téré ko kon kay bu dé mat na légui wala bu ñu ñibé kon fofu dañ koy mëna consommer wala dé kon lool moy wax bu ñëkk bi lool moy wax bu ñëkk bi am ñeneen ñu ne li tax ñu téré ko moy ne kérok yonentima lay sar sam dako téré ndax sédélé guñu ko won ndax mbam yi dafa bokkon ci ghanima yi moy li nga xamne butin de guerre bi comme que sédélé guñu ko won té sédélé luñu butin de guerre luñ ci sédélé gul dañu war ko sédélé nit waru kenn ci soldat yi ci armée bi amul droit diko utiliser lolou dafa haram ñu né lolou lo taxone ñu téré ko kéro am ñeneen ñu né dañ ko téré nak mom jallala la moy né mbam yi li taxone ñu téré comme que dañuy consommer moy lo x animal bo xamné day consommer sobé di lek sobé ba muju sobé bok am effet ci mom nga xamné ama boko djégé sax té muy xéñ ndax sobé bi nga xamné mom lay lek jallala nak man na nek ginar man na nek kanara man na nek fas man na nek mbam man na nek lu né moy animal bo xamné dal da fay consommer sobé ba sobé bobu muy consommer am effet ci mom bay xéñ sax boko djégé ñu né ñom lolo taxone ñu téré mbam yi ndax mbam yi day consommer lolo lolu kon moy benen li tax ñu ne cause bobu motax ñu dal di koy haramal kéro ñu haramal bok mbam yi légui kon ñettango moy kon dañ ko téré ndax lan ndax war way yi lañ doon bañ mu manki benen bi moy dañ ko téré ndax mbam ci bopam butin de guerre bi ci butin de guerre bi la bokone sédélé guñu ko loro taxone ñu téré ko tel bi day rejoindre ak liñ waxone ci monture moy kon budé lolo tax kon buñu ko xassé sédélé kon légui day dagal wala man ma am bam bo xamné du butin de guerre lol tamit la wax ji ni cause bi tamit moy ku japp né li mo taxone kon ko yor mbam keureum beug ko lek ni dañ nan ko dara newu ci ndax la taxone ñu téré ko lolu yow newo ci ka bobu légui benen bi moy biñ wax légui né jallala la moy limi consommer sobé ba sobé bobu am effet ci mom té lolu budé animal la bu xamné dañ koy lek comme xar mo xamné dafa lek sobé bañ nan xar mi dafa dof légi yow boudé da nga bëgg tabaski ak da nga bëgg tabaské xarmi dañ nan la dang koy té ñetti fan yo xamné légui moy sobé bi dootu ko consommer ci dang koy jox lenen lu dagan mu ci mu koy lek ba ni nga xamanteni ni ci lay renouveler wo moy li ci bir ñetti fan bu ko défé bobu nga man ko consommer sino bu nekké jallala nonu mo ndax bokoy lek moy dalay len li sobé ngay lek kon koku budé tabaski mom amul problème comme que tabaski amna du né tay la tabaski rek man buma rendoul tay du bax ndax bu don lol la fofu lay fofu lay kiwé ta bu boba dañ nan ko do ko rendi bu don lol kessé la mais du lolou sax légui dañ nan kon yow sa xarmi comme que mom rek nga yor te jallala la légui dang koy parké fi suba la tabaski yow parké ko fi ba 3 jours bu kiwé après nga koy jox lenen nga dal likoy rendi tabaski ko légi mu dess lenen am ñu né cause bi du yiyep cause bi moy né mom ci bopam dafa nek lo xamné sobé la mom bam ci bopam té lool moy li gëna dëgër ñu né lool mom dafa lèr ndax yaron tibbi alayhi salam ci bopam mo né fa inna arij hadith bi ñu yor ci bopam mo né inna allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam yanhayanikum an luhumil humur al ahliya fa inna harij ñu ne me li dafa leer cause bi duñu chercher cause fenen yonent ma rasul sa moko wax ne mom bur yalla ak ndawam bi de sallallahu alayhi wa sallam dañ leena téré yap mbam seuf melni dafa am laaj lutax mune fa innaha ndax mbam yap mbam seuf di ritsun dafa nek lo xamne sobe la kon moy li tax ñu dañ ko téré ndax sobé la kon loolu lañuy xamé né sobé limu sobé wu motax légui nak ginnaw bañu xamé né lool té lool moy li gina deugër ke né lool la kon inshallah moy né kon légui fi ba adina bi tukki mo xam sa mbam mi jallala lak du jallala dañ ko ci butin de guerre bi la bokku ci ek mom moy yoy yeb amu ci ben même bu yoy yeb déñé do ko meuna consommer ndax li tax moy mom ci bopam mo nek lo xamne ritual moy dafa nek sobewu ci bopam dafa sobewu lol motax kon do day nek lo xamne du dagana consommer inshallah ta lolou moy ah legui moy legui borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu depp ci lolou mais au début ñepp d'accord ñu ci won ku melni sayna abdullah ibn abbas mom d'accordul ci won ne won que ne affaire bi mbam dañ ko téré ndax rek dafa sobewu mais sauf que moy avio yu non legui dafa amatul borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu muju depp ci ne li tax moy ne dafa nek lo xamantene dafa sobewu yi nak dañ koy jang ndax nit ñi xamne li amna amone na mais legui amatu legui nak nit tamit manone no comme ko amone na bon man sama yon newu ci han amone na kon man legui je considère que ne dal mbam mo xamne tax mi suñu ko moy ci butin de guerre bi la bok sédelé guñu ko man avis bob la d'accord legui kon man eh ben andi len ma sama mbam ñu lek dedet lol manu la ne ndax ijma maroko xar ci non wax yoy dafa dem barap wax yu rap yoy manoko ñewat diko besalat lol man dane lol moy li nga xamne lol nak ci masala yu bari moy comme masala mut'a tamet ci dañ ko gis legi ni boudé temps bi bon dina ko maye moy ne lolou même manone mo début bi amna sahaba yo xamne radiyallahu anhu dañu jappone dara newu ci kon man tamit damay japp ne dara newu ci non moy lolou it man manula nek bismillah non par rapport ak kibir lim doon wax legui ni ci walu ci walu der bi moy tan waxon ko legui ne parce que dañuy bañ buñu ne buñu ubbe buntu ne par exemple ne meun nañu bepp der bepp lepp luñu rend rek te mu jaar ci yoonu yalla rek buñ ko jëlé manam kon ñom dañ koy permettre man sa façon ci ndegment yi te duñ ko permettre ci mbam par exemple duñ ko permettre ci mbam parce que dañuy japp ne loolu buñ ko ubbe dañuy ubbi buntu bo xamantene kep ku bëgg ti der da ngay dem da ngay di dajale mbam yi ñu rendé len ñu ki nit ñi doon amati war way manam tay par exemple acte bobu non bon bokul wut na batay ak li tax mu nekk sobe wala mu haram ak mu nekk sobe wala mu baña rek mu haram wala mu baña haram mais li ginnaw bañ xamé ak haramam la bañ d'accord te haramam manam du ben ñaari acte yi parce que beulé bi nga xamantene mom moy acte mbam haram na wala haramul wala sobe la wala du sobe te borom xam web rahmatullah d'accord ci ne mbam non sama da haram mais que sobe haram yi sobe gi manam e que sobe la e que ñom borom xam rahmatullah alayhi d'accord ci lolu muy ben wut lolu d'accord nañ tamit ci ne boko rendi woni boko mëno ko lek ñomit lolu d'accord nañ ci cause bi nga xamantene mom motax ci lañ wouté cause bi lañ wouté voilà contrairement ak ce ak fi nga xamantene moy masala biñ doon wax sank ci walu der bi nga xamantene dañ koy wulli parce que ñoom jëpp nit d'accord nañ ci né masala gaynde tamit dafa lan dafa haram mais buñ ko rendé ci yoonu yi nga xamné moy yoonu sharia manam buñ ko teurele rend ko comme ni ñi rendé xar buñu jëlé der bobu buñ ko wulé day lap manam lolu kon ñu gis né donte d'accord nañ ci né yap wi lan yap yi haram att bi nga xamantene nak kon mom lañu jox mbam ci buntu bobu manam ber giñ ko ber manam pour des raisons stratégiques manam ber biñ ko ber pour des raisons stratégiques la ndax mbam gënte sobé wu gayna masalan wala xaj mbam gënte sobé wu xaj par exemple légui mu dess ni manam acte bobu ñu teural ci mbam ci buntu bobu dañuy gis ne acte bobu day dal di tepp ci jamono yu melni suñu jamono yi ngir lool exemple la tamit bu baax ci qa'ida taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan manam qa'ida bobu muy règle bu mag bobu nga xamne mu la wax ne acte la acte ne leg leg acte yi dañuy manam soppé manam règle la bu wax ne leg leg acte yi dañuy soppé ko ngir ne jamono yi ñoo soppé ko wala bëru bi ñoo soppé ko voilà manam jamono la jo xamantene nit ñi jëfandiko tuñ manam bon bien sûr ci zone bien sûr, ci pays occidentaux par exemple. Voilà, mais pas ci voilà, même ci ville, ci pays occidentaux et pas ci all bi ci deuk comme tiers monde bi pas lolu. Manam jamono ji ak beurep bi mom dañuy bay xal nga xamne mbam jëfëndiko tuñ ko pour lolu jëfëndiko wutuñ ko tamit pour muy liggéey parce que tracteur yi lañuy jëfëndiko bu boba acte bobu day la di top ci ñom et mbam day la di top ce qui fait que ñom bu boba ngir ne lu cause ba taxone al hukmu yaduru ma ta nek ay fonda wujuda wa adama atté da fay wër wër lo di andak atté manam di andak cause atté bi sa yu wër wër lo bu fi cause bi nekké atté bi nekké cause bi toxo itam atté bi toxo kon lolu manam évolution lolu cadre figure le par exemple bu patant ci évolution yi nga xamné mom la atté bi mën di évoluer Allah ta'ala jazakumullahu khairan légi masala bi ci muju moy atté yi nga xamné ñoo wacc kéro bi su Khaybar muy xare Khaybar ndax xare yonnati bi alayhi salatu wassalam yu ci atté yu bari yo xamné dañ koy jëfé dafa wacc ci xare yi mais ñi ëpp ci jullit ñi xamuñu ko ñu bari duñu xamné li ndeké ci ab xare la wacc ab xare taxone mo am du importance xam len kon xare bi nak ñu gis nga xamne sayyidina anas radiyallahu anhu dane lamma kana yawm khaybar bi nga xamne ci la xare khaybar am bes bobu du atti bi rek ci am muy ke ne yonnati maalay sa sam daño dafa téré ñu lek yapu mbam seuf ndax dafa sobeu dafa am yenen atti yo xamne daf ci dafa wacc kéro kon budé buñ len buñuy lim ci yoyu moy ben ngi muy mbam seuf kon wax nañ sank ke ne kon am no wouté ke ne est ce que daño wara lek yapam dagan na wala dit te gisone nañ lolu ci cause yi tax il suffit nga xam cause bi budé cause bu temporel la koku kon moy bu lolu teggé ko day mana dagan mais lolu wax nañ la sank ke ne lolu muju gi borom xam xam yépp rahmatullah alayhim d'accord nañ ke ne lolu dagan kene depo nañ ci ne legui lek yapu mbam seuf dagam benen atté bo xamné kérok besu Khaybar la xew muy yi nga xamné moy seyd ndaw prisonnier bo xamné de guerre bo xamné dafa ëmb ndax yoneent baray sa moko téré né warul kep ko xamné mu né kep ko xamné dafa gëm yalla gëm yawmal qiyam moy bes muju bi muy daldi arroser mbayum jambar mbayum jambour ci ndoxu bopam lol moy ko xamne moy lol lim ci djublu lol moy prisonnier de guerre bo xamne dafa ëmb moy kon koku avant guerre bi ëmb légi yaw nga ñew di sey ak mom ndax ya ko mom lolou non lay téré ñu gis ne kon gis nga téggin yi kon sharia di waxe keuna du ñew rek naan nonañ jaar ci digg bi voilà moy ndax am nga voilà man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi zar'a ghayrihi ma'ahu zar'a ghayrihi lolou xam nga lol muy wax muy utiliser terme ki mo yo xamne baykat ye ko utiliser mais mu jëm ci sey la doon wax mais bu ko waxe ñepp dinañ xamne li la ci djublu motax ay no ñu noné faan l'islam da bëgg lu leer moy yow waxol yow de sa nga xam ni nga wala alquran ñaate won lay tuddu ci yoyu mais da ngay gis antum libasun hunna libasun lakum wa antum libasun lahun lolou ta pourtant dañuy xam ni ñuy wax mais du deg mu muy jaar ci digg bi nan nañ jaar ci digg bi non motax yoyu jara samantol du ne nak legui dañu nek jamono jo xamne il faut nga vulgaire ngir ñi di deg le moi je veux être vulgaire non da ngay fexé yar nit ñi ci li ñu wara doon du ni ñom ñoo dévier kon na dévier and ak ñom non non dañ leen di fexé indi wat ñu yegg ñu xamné téggini li la même boudé jamono ñew na ba téggini yoy commencé di rap mais na leen ko fatali indi wat leen ci yoon li moy téggini voilà kon lolu kérok tamit lañ ko téré waye tamit bokku na ci atté yoyu moy prisonnière yoyu kené nit ki tamit même boudé né yaw leerul moy eumbuñu né gis nga eumbuñu mais do ñew rek mëna joté ak ñom moy day am liñ nane istibra lo xamné ci ngay def ba xam ndax ñom dañu eum moy mu leer na eumbuñu lool ni ngui koy xamé moy boudé né tok na ben ki amna ben mbeureut après moy gis na ay règleam ben yoon doyna doyna ta lolou legui atté yoyu dafa amna ba legui han atté yu melni ak tamit ci yeneeni masala comme ko xamne dafa moy nikah shubha yu bari yi nga xamne dañuy maye nit mais nek mariage bi dafa am sérieux problème comme ko xamne mom ndaw so xamne comme ko dañ ne mom nasaran la rek kuy bok mom moy européen la wala sax mu nek africain mais quand même até la mais comme que xam nga lool nak fi le poulumuy dalate kenn ku gis benn femme fi mu neex len ngeen beug takanté nga woté sénégal ay wo man dal dama bëggoon benn ki fi elisabeth nangam la dudd pa fokk di chrétien la ñom ay nasaran lañ ay wuñu may alors que ndaw ci até la mom même boudé né dañ ko baptiser won mais gëmatu ci dara ta du pratiquer ndax même boudé ma ngoy gëm mais do mom nga gis ko église yoy rek lay baña deg mais ñoy ma même boudé taxawul né wédina ko mais ñoy moy chrétien bi ñuy wax wala ki bi juif bi il faut mu nek ko xamné au moins day respecter ñom sen religion bi ñu nek légui yow comme ñu may la ku mel non xamoko won mais ngeen am ci dom ba bon mo xam 15 ans wala 2 ans bes bi nga ko yegge moy yow da ngay xam ni seuy ba legui dañ koy suspendre il faut dañ koy réparer seuy yoy du ne dañ koy tass legui que ne dom de ci dudd won daganatul dede dom de dagan na mais seuy bi il faut ñu réparer ko comme que dafa won problème début ba xamuñu ko won lolu lu wessu la mais nak li ci kanam fokk ñu réparer niñ koy réparer moy legui yeen séparation des corps bay am légui nak ñu xol ba ndaw ci am benn mbeureuk bu amé benn mbeureuk légui ñu mayé wat ci bi ñu takkat ko légui bu dé ndaw ci amul ay parents ay ñom ay gëmuñu yalla moy duñu julit koku du parents yé koy mayé ndaw ci légui mom moy sét ci communauté musulmane bi kan moko ci doy mu daldi koy def mu nek ki nga xamne mom mo koy moy tuteurum bo xamne moko meuna maye mais pa bayam du ko maye bayam manuko maye ndax bokku ñu diine fekk moy ndaw ci tuub na bien sûr motax ñuy wax voilà legui kon motax acte bu mel non moy istibra usabi ci lool la ci bes bobu la xew moy benn mbeureuk rek doyna benn mbeureuk doyna yeneen yi du ko jaar moy ke ne day xaar ñetti mbeureuk lool concerné wul du ki la concerné ndax day xaar 3 mois it lool concerné wul jigen bu melni voilà yoy yeneen la ak tamit bo idday kuy teñ de yoy lool concerné wul ki li ko concerné ben rek la kay yu melni moy ben mbeureuk rek bu ko gisé doyna légui benen atté bo xamné waaw moy ko xamne dafa summe ko ne bon moy ndaw so xamne dafa nek ci sey mais mu dem ba doyal ci sey bi legui mu bëgg ci genn legui dafa bëgg genn ci sey bi mu ñew wax ak jëkkeer gi mais lolu du ne ndaw si bëgg na ci genn rek ay wa legui par force amna ndax bu lol lol sey kon femme bu mer rek tassou seum ne soumé ko na dem na sama yo non du démé non wa do négocier waji tawagi bu xamé né ndaw si mom bëggatu fé dess mu baña tamit di téngal mirié bon diko sonal ci dëkk ci fi yo do légui comme ko xamna loolu dootuma la défalal ci dara waye du mala wacc dédé loolu mu bañ ko def waye moy khul'u tamit du ndaw si moy ñëw rek bo ñëw rek bo ben jour man dégg na né khul'u man na nek summé ko man doyal na ci sey bi dem na ma jël lima liñ ma défalon ma joxat la ko mu jeex loolu pour ndaw soosu dem fenen après moy day dugg ci ka bi ni moy day dugg ci ka bi que ne bu gisé ben mbeureuk day légui mom day libre voilà légui benen atté bo xamné day dafa wacc kéro yow mu khaybar moy mut'atun nisa biñ waxone moy mariage biñ waxone sank nga xamné temporaire moy tak go xamne nit ki day tak ndaw si mais pour dans 2 mois wala pour une semaine wala yu mel nonou après bu du weso jeexna wala ñu ne bon 1 an lay nañ signer ben contrat mariage bo xamne 1 an kessel comme comme un étudiant là bo xamne bon dama ñew ci dëkk bi ben thèse rek la fi finir comme que nak dama ko fi finir ta manuma nek man kessé nga gis femme bo bëgënteel mu ne waaw man d'accord na jamono jiñ fi nek nonu ñu marié wu bo fi joggé jeexna jeex yoyep ay façon mariage ki la yo xamne début bi lool da doon nek doona nek ci début l'islam ak xare yi bim doon am amna yo xamne yaron tabaari sallallahu alayhi wasallam da ko permettre mais après da ko téré won da ko téré légui nak téré bi mu am wouté ci borom xam xam rahmatullahi alayhi ndax début bi sahaba yeb d'accordu ñu né lolu nonu que né lolu dañ ko téré même bi fi ñom sayna omar ak ñoñu né ñom sayna abou bakkar bu ñepp d'accordon né radiyallahu anhum que né bon mariage temporaire jeexna ndax am na ño xamné téré bi dafa aksi wul won ci ñom dañu jappone non ñun fekke nañ fuko yonentou ma lay sa sam doon daganale naka lañ mëna wax ne dafa haram mais loolu dalay wonne ak moy nit fo tollu no mag amna yenn atté yo xamné man na am te do ko xam moy ay atté yo xamné ci sharia bi yo xamné do ko xam ak no mal li toll du la wañi dara nak du wañi sa magay dara mais day wonne rek wa li la moy xam xam mom kiko ndar kep mo yonentima lay sah salam kudul mom amna lu leuric mo xam lu ndaw la wala lu bari amna lu leuric legi ñom ñep d'accordu ñu wonne que ne non mutantu nisa dañ ko téré motax nga gis sayna ku melni sayna abdullah ibn abbas mom dafa jappone lolu dara neeku ci ba sayna ali ibn abi talib comme ni hadith ni sahihi mom dako mu koy wax ne ko de ne ko dama deg nga ne da ngay daganal lol yonentiba alayhi assalam moko tere kero besu khaybar legi nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim finalement moy après ñen chit yi rek ko déssé ñom ñoo déssé lolou non que ne mariage temporaire lol man na nek ba legi mais ñun nak suñu dëkk yi da ngay gis ñu bari ñuy contre chit yi ndax lolou melni point bobu kessé lol moy li grave amna yo xamne fi mu ne senu mereciti lol kessé la ñi dañuy daganal fi mu ne ndax ñom ñu ngi xol wa sama dom di xol imagineel rek ku nek imagineel yow sa dom nga maye ko ngir ki nga jekki mu fasé ko ndax lol lu ñaaw la taror ko yow lo xamne sax dafa daganon amo won droit nan lu ñaaw la lo xamne doon nañ ko def yow man nga ne dal li legi defa ku ñoko haram mais siti du lolou moy li graw sax wala ñom côté sen aqida mo baxul te mo graw lolo graw mais li ni mais comme que c'est affaireu fiqh la moy mas'ala fiqhiya la rek la mas'ala fiqh mom ñi da ngay d'accord ñeneen ñi d'accord légui nak deug la après ijma amna ci mais lolou rek mëno ci taxaw né bon kon gaay nañ leen méré bax lolou même boudé né duñ ne tamit legui nit ñi ay wa legui kon de len ko def moy comme liñ waxon sank que ne même boulé am nañu ko ron def ijma mu ci am lol manu ñu ñew naan legi nañ ubbu wat buntu bi be salat lele lol manu la ne legi kon legi borom xam xabi rahmatullah alayhi fiñu wuté moy est ce que kañ lañ haramal mbir mi ndax dañu gis yaronte mari sallam mu koy haramalat après bimu ubbe makk legi am ci borom xam xabi rahmatullah alayhi ñu ne no affaire bi du besu khaybar lañ ko haramalon sax deug mais besu bimu ubbe makka fathu makka ci lako haramal mais li gina deugal inshallah moy ne dako haramal deux fois moy dako haramal besu khaybar fathu makka ñew mu haramalat ko ndax ta fofu moy bo xamne après ta tamit fo le nit ñeppi won tekti mu feddaliko haramal go xamne motax ba yawmal qiyam la mu feddaliko ke ne mbir mi dafa haram mutatun nisa fofu la bu mute bi nek est ce khaybar wala det mais ci wa ahlus sunna wal jamaa rahmatullah alayhim lol amatul kenn ku nan no mutabaxna foko deg rek da nga xamne gi ci fiti la bok wala seeni ide la yo mais ñu bayyi xel ci liñ wax sank ke ne bo len di mere bu len mere ndax ke ne lol kesse lolo tax mais dañuy fe xam ñom seen danger moy lan moy côté pass pass bi ak liñu gëm japp ne li la lool lañu fas mom lañuy dundé lool mo graw té lool moy bon du jotaay bi taxul du yo xamné dañ ci étalé wu ku ci bëgg yeneen jotaay wala fenen nga gëstu ci wala nga ta amna sax yu ci señ bi waxon biñ ci tollé walillahi alhamdu wal minna benen atté bo xamné dafa wacc kéro khaybar moy ci la yonnentou ma lay sar sam téré ribal fadli moy ci point bi mu doon wax legui amna ci ben masala bo xamantene dafa djegé wanto ak mouta bo té mom moy ñaar ño xamantene dañu bëggante ñu né dañuy sey mais kenn ki surtout bu lay ko gor ki manam mom japp na né manam waxul japp na ci xelam né parce que amna ben bëss mu am ku ñuy wax naan dafa né nit ki mën na marié kenn et que xawma dans un mois wala dans 6 mois manam biñuy tak sey bi wala bok gisante nañ et que wala bok en tout cas dal gisante nañu ñu tak sey bi bi mu joté ndaw ci wonopé mu dal koy fassawat et que mais lolu manam dara na mën na nek ñu mën lool bama laj dana mais est ce que lolu wax ba nga tek ci wax di mais mom daf ci def ben précision bo xamantene moy tax sey bobu bokul ak mutawé moy dafa ni waye nak attention du ko wax dé voilà c'est à dire que du préciser ni voilà c'est à dire que du préciser ni par exemple comme ka bi seen fallu joxe dé moy waji dafa ñew ci dekk bi di def thèse ne comme ben ané la fi def mo am kumu gissentel ñu bëggante ak mom sauf que cadre figure bi waxuko ne ko ané bi di ñew lay dem té bu may dem dama lay wacc waxuko dara dafa nopi rek waxuko dara ñu tak sey bi bañu dem ba ca jeexitalo ané ba mu ne ko bon finalement comme man damay dem légui dal man dal giss na ni dal dama lay wacc ko dem sey bobu daga non na légui nak après liñ mëna ko reprocher waaj moy ay trahison ay def na lolou benen masala la mais sey bi ndax dagal na wala det dom bu ci duddo dom ci wirna wa wala det lolou ben lolou moy liñuy wax ni bu boba sey bobu mom dagal na te ijma borom ko xam bi amna ci rahmatullah alim comme li al qadi iyad rahmuhullah wax manam ni nit meuna takki jabar fek bamu koy tak mom xamone na ni ki duma yag ak mom waye bam ko takke ba nopi parce que lolu moy nan moy ne comme contrat amu fi waxu ñu ne dara sangam la yeb moy bam ko takke ba pare stipuler ni dara en fait voilà bam ko takke ba pare meuna jekki manam affaire bi daani ah finalement voilà exactement voilà finalement ndaw si na ko te ni lolu non la meuna nekké ci xelu ndaw si ne de toute façon sey bi dama ci dugg ngir nangam ak nangam mais duma ci yag lolu day am mais sey bobu legui après liñu mëna reprocher ke ca duggu té ke lola tax moy affaire trahison ak yoy bakkar yoy non lañ koy mëna reprocher mais ndax sey bi ci jëmmé bopam légal na manam ci walu loi au vu de la loi ndax sey bi wërna wala wërul moy ni sey bobu mom wërna manam buñu jaawale masala ñaari masala yoy duñu ben wa wallahu ta'ala jazakumullahu khairan legi kon benen atté bi kon moy ribal fadl moy kérok la yonent bi ay sar sam dal li téré riba bo xamné ci gënalenté ñaar yo xamné ño bokku la par exemple man dama yor sama ciép yo xamné fiñu joggé bokul wala nénañu qualité yi bokul li ciébu Vietnam la li ciébu Siam la ma jël ci 5 kg né man comme que parfumé bi mo gina fort mo upp daraja légui yow sa ciébu walo bi nga yor nga xamné ñun japp nañ né daraja magul dang ma ci dama lay jox 5 kg parfumé yow nga jox ma ci 10 wala sax 6 wala 5 50. lolu non kérok lako yonentima lay sar sam téré moy gënalenté ci lo xamné ben lañ mo xam or comme or bi ngané man sama or bi nangami karala légui man dama ci jël 4 grammes wéccé ko benen nangami kara yi nga xamné sama bossoko gino for mom mu jox ma lu upp lima koy jox lolu it kérok lako haramal moy lolu man da nek wala kérok la moy ribal fadli lolu ci loy nak dafa am ci yo xamne ci la mana nek moy motax moné bi mi boy haramal ak dhahab bi dhahab moy or ki argent ak argent or ak or orge ak orge blé ak blé ki tandarma ak tandarma ak khorom ak khorom yoyu nonu ñom bokoy wéccanté day nek yadan bi yadin mislan bi mis moy né dang manan hein manela hein moy loxoy kadior dañuy wessalo dang manan ni ci loxo bi mu tey mu leer mané teena légui sama benen loxo bi di xaar yawit nga jox ma mu tey lool la moy ne fi ci beurep bi ngeen koy defé moy l'essentiel bu ngeen dogé ci beurep bi ta wécc moy affaire bi transaction bi ah matul moy yoy bu mu ci man di don moy manu ngeen ko soit len nay mana am len nga ne ko man légui dama lay lebal affaire bi man nga ne dama lay lebal mais damay dañuy wéccio mais légui bon amna ci lo xamné man lima yor matul légui yow tiyel nga jox ma après man dina la joxat suba wala ci kanam lolu du bax ndax da wara nek yadan bi yadin kon moy ci khalis ak khalis or ak or orge ak orge bu ñu wax légui légui nak ciet bi ñu wax légui moy lolu ci côté qiyas lañ ko dugalé ak yi nga xamné yépp yu ñuy comme ay soukër ak yoyu lool ci côté qiyas la duggé ndax moy xam nga hadith bi waxul wa al urzu bil urzi waxul ne ciéb ak ciéb mais dañuy xamné orge ak yoyu non moy nit yi ñuy dundé la ba paré ñu nekk yo xamné dañ koy nat nga xamné yo xamné yoyu ñoko yem yépp yo xamné ñoko niro ñu né yoyu kon dañ ci bok ak yi nga xamné comme tiafka yi ñi mos yoy ñu boole ci soukeur yi ak lool nga xamne loolu kon yoy yeb man manuma kené man sama 5 kg bima yor mo gina for benen bi waji yor légui non lañ koy def motax nit manu la né man dama yor or bo xamne taxu or bo xamne 2 grammes la ma dem ci teug bi wala bijoutier bi ngir ma mom mu jox ma ah ki bo xamantene ni sama oru 2 grammes bi la koy jox ngir mu jox ma bu bes bo xamne dama koy jox ba pare tegal ko ci dara khalis lolou man da nek ndax fokh mu tolo mu yow mano ñew ne dama ko ci tegal nono lolou man da nek legui nak est ce que ku koy def ba amna ko mako don wax ben fam mu ne non lolou mais lolou est ce que lolou li nga wax nono la ndax man senegal mais ka koy def bijoutier ba koy def ak ibadu la mané ko mais après mais bu def ibadu rek moy xamna affaire mais même bu dé ibadu la or bi boko joxé amo droit nga jox ko 3 grammes mom moulay jox 5 grammes ba paré yow nga dolil ko ci khalis mané mo lol dina ma jaxal dé waji ibadu la dé mané ko mané ibadu bi man li ma wax dama lay wax lu leer yonent ma lay sar sa mo wax li né mbir mi ni la nga nan ma ibadu mais man nako baña xam labi mom ne fait pas le moine du ne ku lepp lu ron lu ne wa kullu ma kha li seigne bi wax lu ron lu ne rek biscuit la lo gis lu ne luy xuy lu ne rek wer la wo xamne man la nitop ci guddigi moy ne lol la ke ne kon kérok la yonentou mari sa sam téré yoy légui nak kon moy yiñu wax ni la mana nek légui nak nit man na ne man dal lion ben dama fi yor ben keur bo xamne yow gis na ne sénégal yor nga fa 5 keur yu bax dama bëgg nak sama keurub lion gi ma jox lako nga jox ma sa 5 keur yi nek sénégal lol man na nek lol bokku ci de sama dal yi ma yor man ay timberline la yor yow yu bes yi nga yor yi doora genn yu bes man yu 97 la legui yow yu bes yi dama la koy jox ben la la ci jox nga jox ma 5 paire timberline yu 99 man na nek lol grawul lol riba nekku ci sama ben Peugeot 406 bi la lay jox wala dang ma ci jox 10 ma jox la sama ben laguna lol man na nek tamit moy lol manone non dafa wara tolo dede joy bokkuñu motax riba dafa am lo xamne ci côté riba al fadli al asnafus ar ribawiyya yo xamne ci la riba mana am motax moy yi ni or ak or khalis ak khalis ak or jak yi ay tandarma ay tiep yu mel nonu ñu fofu la mana nekk bo ci genné yoyu yeneeni benen bokku ci lol motax sama ben yere man nako wéccio téméru yere ben nit lol man na nek dara newu ci li manu la nek moy yiñ la wax ni légui buñu xamé lol kon ndax kérok Seyna Bilal radhiyallahu anhu mo ñew yor tandarma jo xamné ju rafet la mu ñew diko may di ci jox yonnentou maalay sah salam yonnentou maalay sah salam ne ko mais akullu tamri khaybar hakaza ya bilal ne ko mais bilal yow tandarma khaybar yeb ni la mel moy ju rafeti ni monako dedet man dama yoron sama tandarma jo xamne moy bu radi la moy bo xamne qualité bi dafa bu bass la legi man ci la jël lu bari dal di joxe jox ko ben way ngir mu jox ma tandarma ju rafet gi nga gis monako dedet awi aynur riba monako li moy riba bi yalla téré li moy deug riba wiñ téré ne ko dello ko mu dello moy lolou motax yoyu nonou ci lolou la meuna nek mais yorna sama ben fas wetcho ko temeri fas lolou meuna nek lolou riba du ci dug legui benen atté bo xamné kérok la bon ndax affaire du fa ki ndax riba du li kessé moy ndax li motax ribal fadli moy lo xamné gënalenté ci même produit bi ñu ci gënalenté ndax li mo gina mo upp dara ja mo gina nek mo gina am qualité loolu la mais amna yenen façon riba yu am yo xamné yoyu bon darul ñu ci dugg mais li ni ngir préciser né acte bi ni kéro yow mu khaybar la benen acte bo xamné kéro la xew moy li ñu nan al muzara ak al musharaka kal musaqat moy li nga xamné nit ki ndax yonentou maalay sah sam kéro bimu ubbé khaybar ba xaré bi finalement suñu borom dafa def julit ñi gagné comme ko khaybar dafa néwon dëkk bo xamné dafa naton moy souffle su nangu ñom juif yi dañ na yonentou maalay sah sam li au lieu nga ñuy exilé diñu fi jëlé dañ lay proposer lén bayyi ñu fi ñu yor souf ci diko liggéey ndax bo ñu fi jëlé ñoo gina xam soufsi ta bo fi tege kenen kuko manu la liggey rendement biñ ci soxlo do ko am kon ñun bayyi ñu fi legi ñun ñuy liggey yow ya mom soufsi ñun ñuy liggey buñu paré bénéfice biñi am ñu seddo yonentou allah sah sam dal di d'accord ne waaw baxna lolu moy xola lolu tamit l'islam fi ngey gisé li l'islam def moy xola pour exemple lu xew zimbabwe nga xamne gaay 81 lañ am ki indépendance moy goor gui mugabe bim jëlé ki bi num tuddu pouvoir bi fermier touba bi yoron souf ci yeb danaka day nangou souf ci mais ñam koy jox manuñu ko exploiter modax après zimbabwe def ay famille nafa am nga gis ni ñu ñaké won té pourtant avant ñoo ginnona nat ñoo ginnona riche fofu yépp mais comme que gay ay tuwab lañu ay ki lañu nañ leen fi jëlé jël ño xamné ay africain yu ñuul kuku lañu dox leen mais jarignul dara bu ron l'islam ñun l'islam dañu jangal leen moy yaronata ali sah sam kéro jifi da ku leen nangul soufi ci seen loxo jeexna da leen fe bayyi moy bu ron lool la day bayyi blanc yi ne leen yor leen soufi mais à condition nak ñu équilibrer tamit affaire bi lool kessa la buñ ko defoon yenn yu bari yu leen dal du leen dal parce que nañ way on veut notre indépendance kessé way on a nañ leen fi jëlé ñom ñep lool du politique bu baax mbir mi moy est ce que waji amna lum la mëna apporter wala dit amna xam xam bu mu am mais reconnaître utiliser lool mais bu ñew rek ne baaxul baaxul nañ ko sann yoneentou allah sah samné jifi de jifi bon ni ñu ko bañé ken ñep xam nañ ko mais quand même mu né d'accord dess leen fi mais yeenay bay souci mais bu rendement joté bu récolte bi joté dañ koy sétu lool nak moy actionnaire entre nit ni nit man na ñew ne bon ñun dañuy taxawal ben entreprise mané man mom ah bon bawol ngeen ku bëgga def man mom souf mom bari léna yeen nak yeenay tabax affaire bi mais man ma leen di jox terrain wala ben ferme ngeen fi bëgga def man mom amna souf ñewal walu fi amna fi souf su bari man na leena may ngeen di bay mais bu ngeen bayé nak après li ngeen di am dañ koy seddo ñu d'accord ci duñ na nak dañ koy seddo rek ñu nopi il faut mu leer soit ñu né yeen par dañ koy xacc ci digg bi yeen ngeen am li ñun ñu am li wala yeen am 40 ñun ñu am 60 lool il faut mu leer au départ voilà mu leer nañ té tamit obligé wul kenn ci parti que né mom il faut mu joxe xaliss moy bo né man souf la joxe ki né non man mom machine yi rek la mëna joxe ki né may joxe semence lool lepp man na né mais l'essentiel moy après rendement bi il faut bala ngeen di commencer ñu xam nan lañ koy defé nan lañ koy seddo ba ta bu moba moy buñuy perte nak bu famine amé wala nawet bi baxul ñu mabando ñeppay mabando dé pa comme ni banque yi def nga xam na ñom duñu ñak mukk banque bokku na li tax dox yu bare tax bu haram mais bokku na ci ñom ñom duñu perte mukk subprime ci gaay bëggu ñoo perte bi problème amé ñu saisir affaire yi ba paré di top gaay ngir ñu fay leen mais ba paré kër yo ñu téé ko ngir bu ëllëgé bu affaire yi doxaté ñu jaayat ko mais ñom jamais ngir ñu perte yonent na sa sam nak dañ al ad-daman bil kharaj ki nga xamné moy bu perte yi am bu gagné am ni ngay gagné bu perte amé non ngeen di perte moy né buñu défé actionnariat bobu ñu bokku né dañuy ki bu bénéfice amé ni ngay amé 50 ma am 50 bu perte amé perte 50 ma perte 50 lay doon wala ndax lool moy ak manu sax ndax ben motax mune al ghunmu bil ghun ñi nga xamné bu gagné am moy gagné bu perte amit day mëna mom day perte motax transaction yu bari du mëna nek ndax banki lég amna ay yu bess yu génné yo xamné dañ nan damay jaay kër par exemple damay jaay kër mais ñom dañ nan la yow client bi xolal kër gu la neex bon bo gisé kër nga ñew wax ma jënd ko jaayat lako sans intérêt ma jaayat lako sans intérêt sauf que ñom lool lañuy wax ci kaw même da ngay gis yo xamné organisme yo xam dañ nan ay organisme ay julli takoy taxawal négocier ak banque ba banque bi d'accord né ñom dinañ mëna prêté waji sans intérêt sauf que dafa am ay clause yo xamné moy tax du dagan na amna ci bo xamné waji da mom lenn la ba ci fofu dina bax moy waji day ñew mom moy dox genre mom moy dox digënté banque bi client bi da nan mom bu client bi ay client lay out yo xam dañu bëgg dëkk fenn dañu bëgg am kër ñu né légui ñun comme client bi ñew né man dé fété durom la soxla sétna ben terrain bo xamné neex na ma fo xamné man fofu la bëgg dëkk waji ñew wax ak ki bi banque bi mu d'accord né gis kër gi né bo man dina man nañ ko tabax da ki lool lepp man na ko jaay waji du am intérêt dama koy échalonel xam nga ba lool baxna mais mu tek ci ben affaire moy wa legui boudé né waji dafa bon client bi dafa jekki né bon man avant daray xew biñ kiwe ba pare mu ne do man nak fi meunatuma ko jënd finalement dal samay projet ya taxone ma nar ko def jarot soxlaatuma ko jaay amagul jënd amagul mais bu boba ñom dañu ne kene waji quand même dina fay lu mat 5% wala yu mel non fofu na problème bi nek moy banque bi pourquoi mu bëgg faylo waji 5% ta jaayegu ko dara dara li yewu ko ak mom moy ne yow fek ndax nit man nga ne man bon waxale nit ne ko man marchandise sangam mu présenter la nga ne man bëgg na ko jënd waji jëli marchandise bi ba ñew obligé wul ne waji par force mu jënd ko bu ko nexé entre temps mu ne bon man finalement dal gis na duma ko jënd lool man na nek légui nak bu nek banque bi nak dané nak loolu bu amé waji ta joxewul raison valable mo ran ko mo wax man ko luy raison valable moné mo boy comme catastrophe naturelle am manako en lool moy raison valable légui bu waji beugatul nak moné non bu boba il faut mu fay lu tolni 5% ci affaire yi ndax sinon nos frères musulmans dañu fi nek di nax nit ñi di jëndulo nit dara ta do ko jënd manako non njaay dafa am risque lool moy li xew yépp nit ki bu jënd ni marchandise dafa japp ni da ko mëna jaay légui bu ñëwé bané da koy jaay mbir mi jarul est ce que day obligé ñi nga xamné jappo na dañ koy jënd même bu ron néwon nañ ko soxla nañ ko que né da leen di obligé né par force jënd leen ko man dañé légui nak bo ci téggé ay clause do ful bax bo né ko légui il faut nga fay ci même 0,1% do ful bax lool motax affaire contrat yu bési ni wala transaction yu bési gaay génné ci kaw ni buñ la ko waxé do gis ben problème motax yoyu balang ci wax dara il faut nga jot kenn ci ñom laaj ko ay question yu woor mu laaj mu tontu la ndax bu dé ci kaw ni rek mënoné bax na baxu sino sax ci kaw ni day bax ndax non lañ koy présenter mais il suffit nga laaj nga ta lol bu ci xasse am lu mel non moy transaction bob day haram nga def manone non man nak lol duma dal manone non man mom duma retracter wu bon grawul man mom dumay jënd kon baxna non dañ nan non man dané lolou du dagan nga duggu ci ndax lolou non kon moy musaraka moy yoyu non lol la transaction yu mel non wala yi nga xamné nit ñay actionnaire yalla ki day am ay action sangam ki am moy il faut au début affaire yi leer tabu mab yi am ñepp mabando buñuy gagner ñepp bénéfice amando bénéfice buy wad ñepp wadando wala da lol sax dina tax ñenn ñi ñepp sérieux ci affaire bi ndax boudé kenn ko xamna né dudu façon nu man di démé mom day gagner tout temps mo tax banque bi da ci dul son sax ñom dañ lay traiter comme ben papier da xamna nu man di démé yit ñom du ñak yow nak yaay son di outil avocat di outil ay huissier fi wak fu né ñom entre temps ñom ñu ngi trinquer feulé faalé wuñ la sax lool nak lool xam nga lool du man mo tax musara ak musaqat yi day mëna nek mais ci kaw condition yi lèr au début da tamine mu nek lu l'islam nangou ndax gaay leg lay dañ nan la amna kuma ci ne no ndax l'islam mo ne yonentou ma sallallahu alayhi wasallam mo ne nit ni ñu ngi ci seeni kaw charte mu ne ko si ñu ngi ci seeni kaw charte mais lan la ci tek hadith bi dafa continuer dana illa shartan ahalla haraman aw harrama haraman yonentou ma sallallahu alayhi wasallam yow hadith bi nga wax c'est bien man d'accord na mais yonentou ma sallallahu alayhi wasallam yamul fof dane ba mu dess condition bo xamne day daganal lu haram dit wala muy haramal lu dagan ta kon yow sa transaction bi bu ci li duggé condition bob dotul bax ndax lool la moy except souf bobu nak yow mi ci gennewul kon lool moy masala bob legui bu dé legui amul intérêt mais ñu conditionné ko assurance ça veut dire ko ku tamit du bax ñu conditionné par exemple bo ñuy di jël prêt par exemple ñu prêt taux zéro la waaw ngay jël ben matériel par exemple ñom légui dañ ko préfère à taux zéro mais seulement dañu conditionné yow nga jël assurance pour man ci jot en cas voilà de ce fait yow bo défé défaut bo len fayu assurance mo la ram ci bi demen xam nga lolou lepp dafa bokku ci pexé moy pourquoi waji assurance bi pour lan na xam nga assurance ci tosan dafa haram assurance yiñu daganal moy yo xamné mbir mi boko deful comme ni fi rek xamnañ ko moy sal bi mënu ñu luyé ko mais assurance porte par force nga am ko sino gaay duñ la jox dara ci condition yoy kep lañ lay mayé na la jëlal te bi gina ndaw ngay jël ci condition yo la mais sinon assurance ci tosanam dafa haram legui bo ne man mom pour affaire bi bax pour mom man la lebal assurer ba pare moy dafa contourner mbir mi lam la narona laaj wala la nga xamne moy clause bam don tek bu problème amé yow nga fay mom dako jaaré côté assurance bi mo tax gaay ay pexé lañuy tek rek summi demba dal di solal ali summi ali solal demba kessé fi né légui bëgg jaxassé carte bi mais lolu motax il faut être très vigilant sino di nga fi daganal yo xamanteni ni dara daganu ci moy né ñom tour yi lañuy changer ndax ñom ñoo assurance dañoo ñoo danaka ben lañ banque yi ñoo yor assurance sax ay aksa ñom ñi ñoo yor yeuf yi danaka ko ci gis ñu gennel assurance bu bes ba paré nak seen bir ba paré ñu né légui crédit agricole yeup dañuy am seen assurance yo xamné yeup ñom ñoo leen di yor légui nak comme que ben circuit la légui yow dañ nan la légui mais il faut nga jël assurance té assurance biñ lay recommander ñom bo sété maison mère bi moy même Altis wala ñu mel non ñokoy mom légui moy lool la moy dañuy contourner affaire ndax assurance bo xam nak nan jëlul moy kan lay assurer bopam moy man banque bi ngay assurer mais yow mom sama yon newu ci l'essentiel fayma boma fayul yaw li nga don cotiser ak lol legui yak assurance be ci dess na assurance bi dou la bayyi nga demé non ta amago da motax lol du bax legui kon masala bi ci mujjon ginaaw lolou moy ci kéro khaybar ci la yonnentou ma lay sah sam jëk ci la jigen ñëk participer ci xaré wob mais participer bi num demé moy comme le don xew uhud moy pour fajaaté ak yoyu nga xamné ñi nga xamné dañ leena blessé blessure yi gaay blessé yi ñu leen di fajj légui nak loolu bo ndax fajj momu day indi waat benen masala moy est ce que man jigen légui moy goor man na fajjub jigen wala jigen man na fajj goor voilà moy loolu bob dem day indi wat fofu ndax boné fajj mi kéro comme yoy lañ doon def ak indi ndox may ndox nit ñi ak yi djégué ñal leen yenn yi ak di leen dimbali ci yenn yi mais fajj mi nu muy démé motax côté fajj mi par exemple boudé médecin goor ñu fi bu mëna fajj goor mom nako fajj boudé né ki fi mëna fajj jigen la goor mais moy fajj goor mu fajj ko mais dañuy permettre li nga xamné parti bi fi fièvre bi am rek lay mëna am accès lolou moy li nga xamne moy li jëmon ci masala yi ki bi hadith yoyu inshallah kon jotaay bi ñew ñu wara gis hadithu sayyidatu aisha bi jëm ci walu maniyu inshallah bu yi ñew ñu gis masala yoyu wallahu ta'ala alam don question en fait dama xawre touti ki moy ci daru ki daru mbam safi waaw comprendre na ni ki moy yapul bi en fait dafa sobe quoi tek waaw mais derbi wa derbi li gëna deugul moy derbi sobe wul boudé dañ ko wulli waaw moy deru mbam seuf ndax moy li señ bi wax légui moy hadith sayna abu sayna abdullah ibn abbas moné yonentima lay sar sam dané ida dubiral ihab faqat tahur dané buñu wulle der buñu ko wulle labna benen hadith mo ne ayyuma ihabin hadith yo yeb gis nañu len ci bulughul maram mo ne ayyuma ihabin dubigha faqat tahur mo ne yaron tawi sallallahu alayhi ayyuma moy bepp moy dafa dugal der yeb exception amu ci bepp der bo xamantene dañu ko wulli lol limi lan lay teki deru luñuy lek yapam luñ dul lek yapam motax ñu ne mbam xux am ñu ne ya mbam xux deram dagan na mais lolou borom xam xam ni dañu am benen masala moy est ce que mbam xux amna der wala dit am ñu ne mbam xux amul der ndax moy karaw gi boko xosse nonu li ngay daj lolou nonu mok yap be bok presque men la am ñu ne lolou amul der mais luum ci man di dem bu reene amna der bobu buñu ko wulé day dagan ndax yoneentou ma lay sah sah moone ayyuma ihabin bepp der motax dañuy gis hadith bobu masala bobu li nga xamne mom lañ notalon moy té lolu mom la zahiriyé ñoo wax lolu kené ñoo lool moy seen mazhab ndax yeneen mazhab yépp da ngay gis malikiyyi rahmatullahi alayhim liñ wax leer xana bi lay mom dañu téré que ne der mom der meddu kenn même buñu ko wulé daganul shafi'i rahmatullahi alayhim deru luñu lek yapam buñu wulli lañ d'accord mais ak ñeneen ay ñom imam al-awza'i ñeneen ni ñom ku nek amna lo wax mais li ginnono deugar moy ngiru ñom daoud az-zahiri rahmatullahi alayhim ñom ñu ne de toute façon yonent ma sa sam lu wax dafa leer façon der der mu der dero buñu ko wulle dal dinaay lap te lool moy li gëna deugël inshallah kon yap mbam bi ñuy wax mbam seuf budé dañu ko wulli tamit moy deram day nek lo xamné lu lab la wallahu ta'ala a'lam waaw waaw wa lolou hein moy lo xamne dañ ko haramal comme limu wax ni assurance bo xamne moy dañ wax dafa haram moy assurance toute façon lolou xamnañ ko moy wax nañ ko leg wala ñu ne man fi may liggey bo ki lañuy jaay ay sangara lañuy jaay wala yu mel non yoy yeb ben la wala man fi may liggey distribution de vin lay def wala fi may liggey leer na mané vendange bi may def une bi lañ koy yobbu sangara lañ ci nalé yobbu ko fi lol mom leer na ma légui yoy non yépp nak moy liggey fa day du dagan lol motax du né man damay xam nga lol yow ka bi nga wax mo gino sori mais xam nga ndax côté vandal bi sax mo gino na djégué ndax man nga no man raisin la 8 lolou bon mais comme que xam nga né fimi djëm dafa haram bu boba day haram légui nak budé né mbir mi ci bopam nak mo haram bop taxatul ñuy wax budé né yow moyen bi nga xam né ci lañuy aggé ci lu haram buñ xamé né lolou ngay utiliser fa la djëm day haram kon lu haram li ci bopam ma nga ca di liggéey lolou day haram légui nak mu dess benen affaire wajo xamné ci lolou la né moy ci lay liggey legui nan lañuy def moy le ko xamne mom ci la ne mais xamuko won xamnako legui duñu ñew tamit ne ko ndax sharia day samantok yu bari bu ñew rek ne waji legui kon arrêtel tay mu jeex dañ nan ko legui comme ko xam nga ne nak haram na yaangi ci mais a partir de tay mom fo meuna yobbu cv fenen defal en attendant nga newagul ci li ndax boko ne dag ko legui limi supposé moy ba wèr wi dé mu xam fim dëkk dootu ko mëna fay limu dundé dootu ko man comme yoyu dañ nan ko yow en attendant neti mais tamen nga def recherche d'emploi bu dëgg hein pa ay tok rek nan bon man buma amé temps dal na xol pôle chômage après mu jeex non il faut ngay def ay effort yo xamné yu lèr la ngir nga mën ci génn waaw nettoyage lay def wala raxasi vitre lay def wala mur bi ki muy peinture kokou ligueyam bob baxna mais sauf ko dañ nan ko bo amé lenen nak mo geun mais dagan na ndax mom limi def nonou mais nettoyer mom de toute façon bo fi nettoyer wul douté gaay ligue wa te ñom yoy du salté sax bo mayul bo poussière na ki bi ay doigt lañ ci tek ay wo vitre yi nañ len ko ki ndax c'est beaucoup plus présentable yoyu moy liguey kokou di ci liguey nonou liguey bob baxna sauf que comme ko fim koy liguey nim demé la dañ nan liguey bobu li geun bo gisé benen nga def ko mais bokko la ki nga xamné nak ci système li doxal affaire bi la né ndax ki nga xamné mom lim ciy def buñu ko dindé ci liguey bi dootul doxati kokou day lèr né waji mu ngi ci bir bu boba ñoon ñep dañ leen nan yeen duñu ñew rek na la couper légui ndax couper légui dafa am ay conséquences yo xamné sharia da koy bayyi xel légui nak moy yow légui instant bi séti lenen ta boy séti lenen bul né non man fi nak 5000 euros la fi don gagner kuma fi présenter li 2000 euros duma ko nangou dañ na non bo amé 2000 da ngay dem amul nga nan man 5000 wala lu ko jëm kaw sino dootu mako def dedet voilà waaw waaw lolu grawul ndax xam nga lutax lolo tax ñu nan ko yaw comme que dafa am ay leunt yu ci ne mais mom li leer moy limi def mom bu ko bawone affaire bi routé mu dox même ndax xam nga xolal ndax assurance bi du ne mom sen alal yep leg du sen alal yep ci lool kessé la di amna yenen man nañuy def lenen lu ragal mais comme que li mo upp doole te lolo tax sax ñuy liggé lolo tax liggé ci yenn station yi nga xam dañuy jaay sangara mu problématique lolo tax problème am fa ndax il suffit nga dindi ci moy dañuy xol est ce que boko ci dindé est ce que affaire bi dina doxam dit mais même sax bu doone mu ngi dox buñ ko ci dindé dina dox mais moy yow téwul liñ la né sori ko yang koy jël diko jaay ci li nga xamné dañ né dañoo reub ku koy laal ku koy transporter koy lepp yow nga jël ko jaay ko manuñ la né quand même continuer diko def mais comme que ké même boudé dañ nan bon supposer que ki peut-être liñ koy fay ci lu kharam li la jogé non lolu du ci dara lolu du ci dara ndax man na amné lolu man na ci baña jogé ndax yaronte malay sah sah lu koy wone mais bour yi dañ ko don joxé addi mu koy jël te bourou persé non romain yek yoy xamnañ leg dañ doon ñew di togn nit ñi di nangu sen alali mais téwul dañ ko don jox addi mu koy jël ndax comme ko ñom liñuy am li day dagan li du dagan lolu grawul li bon moy mu leer na ne li ni daganul mu leer la ne li ni alalu duñu braquer legui di lako jox nga jël waju gagné lonas legui tek gi mu gagné ñew jox lako addi nga jël lool problème la lool mo haram ndax tamit dafa am ay affaire yu bari lu ci dugg ndax serigne buñu jox façon yu mel non mu jël ko talibé yi dañ am luñu gis dañ nan kon mbir mi dagan na boko serigne bi jele kon day wone ne meme kon pemi yi gaay di nek oustazu ndioben yi nga xamne senu sante ken xamewulen ak serigne ñangeen yi ñuy def ni santuñ mbacke ba pare di wax ci diine ji legi lol day tax talibe yi japp ne ñoo affaire bi dagan na alors que yonentou maalay sah sah waaja nga xamne dafa rayon ay nit nangu sen alal ñew tuup ci andi alal ji mom xamul won ne waji dafa ray ay nit dafa ñew égypte la doon dem bon makka la dekk moy al mughira ibn shu'ba radiyallahu andak ay nit ñum andal ay mbokam non pas makka la dekk taif côté taif la dekk mu ñew fofu ñu dem égypte ñu dem ci bourou égyptien moy copte yi muqawqis mais mu xam gaay yi nak contane ci ñom jox leen cadeau yu bari mom ñu jox ko lu tuti mu jalu nak biñu ñibi mu fexé ba gaay yi nelaw mu ray len ñom ñepp jël alal yi dem ñew ci yaronte mari sa sam tout dafa dugg ci rek sayna abou bakkar xol ko ne ko mais al mughira yow egypte nga joge munako waaw fala joge munako ana ñi nga andalon munako ñom ñepp la ray jël set alal yaronte mari sa sam ne ah lool nga def munako waaw munako kon lo fi def munako dama tuup ci munako dina la nangul sa tuup ji de mais sa alal ji mom duma ko laal moy lool la serigne mo ne wala kuñuy kiyé diiné lool nga wara def ndax alal ju daganul bokoy jël moy né yow da nga nan talibé lool lañuy gis que né kon dara rewu ci légui nak mu dess benen affaire ndax lool dafa am benen affaire moy mais bu la léré né alal ji boko jëlul mu jox ko ño xamantene ay discothèque lañ ci ubbi wala di gina yoyu dañ nan la jël ko moy mo tax ay cas par cas ci en général mom do ci jël dara mais bu la léré né buma ko bayé ak mom mu utiliser ko fo xamné lor ya day gina bari yow da nga koy récupérer boko récupérer moy do ko jël ndax wonné mais waxalé ko bokoy jël nako yow alal ji baxul li ni baxul ki nak na xamné baxul mu lèr ñin ñi xamné baxul boko jëlé yow nga duggal ko fo xamné moy may da ngay débarrasser wu ci alal ju dagam fo xamné lolu man na jariñ ñoon mais pa nga koy bayyi mu koy jox ay bandé ay gaay yu mel nono wala mu ci financer yo xamné après ci communauté bi lay dalat rek mais sino ci ciosan alal joju nit ki manu ko utiliser du tout légui nak waaji liggé ci yoy lool la motax mom duñ ko né saxal nek fi wala di rafetal vitre gaay dañ nan ko bo yow sa motax liguey yu mel non dañ nan liguey bi bon baxna mo ndax manu ñu le baxu ndax lolu moy annahu halinahu yaqtadi alfasad am la est ce buñ téré dara day wané né lu ci juddo lu nek dafa haram wala deb mo dañuy xol est ce affaire bi li ñu téré nonu mom pilier la ci affaire bi wala bu fi newul wala charte la bo xamné bu ci newul affaire bi du dox yu mel non mom moy mom ci bopam day haram mais bu déné mom buñu ko ci dindé du té affaire bi di continuer dañ na affaire bi baxna mais comme que environnement bi nga nek baxul ak yoyu dañ nan la mais fexel outil lenen biñuy wax kokku bokku la ki nga xamné mom ci système bi la né ñu nan ko kokku duñ ko né fexel yow gawal no man di def nga outil lenen pour l'instant rek newal ci li ndax sharia dul mabbat dula bayyi nonu ndax conséquence yi mu meuna jur sinon pour nga nek fa éternellement taxul ñuy wax mom voilà té il faut mu nek recherche d'emploi bo xamné bu sérieuse lay doon voilà wallahu ta'ala alam seen moy ki affaire yi dañ continuer dox ou pas affaire yi moy système bi par exemple est-ce que dina continuer di dox ou pas moy bo ci génné est-ce que même productivité bi la wala day baissé ba dañuy commencer di perdre lan la ci wa non yoy yépp la moy né ndax amna yo xamné xolal yow bu déné gaay ya yor sen comptabilité de toute façon bu amul comptabilité mom bir mi dootul dox wala ñi nga xamné moy relation client ko bu amatul ci lo xamné entreprise bo xamné day jaay ay produit bu ci relation client amatul dootul dox ñi nga xamné ñoy produire affaire bi ñoon mom ñoy ñi gëna dugg mom par exemple bu doon entreprise de bière la ñi nga xamné ñom ñoy nal mbir mi ne ci usine yi ne ci firme bi ci bir ki di duuy bouteille yeek tecc ñoñu xam nga ñoo gëna dugg ci mbir mi mom mais ñi nga xamné ñoo ne ci comptabilité bi tamit moy buñu fa joggé mbir mi dootul dox motax yoy yépp doonu day tax né lool bu ku ci né moy liñ la wax sank lañ bo gisé lenen wala mais bu réne nit la ko xamné mom bu bayyi won légui amna ci alal lo xamné man nako yor koku légui lay bayyi mom dem bu ko né xaaral ndax nit ñi dañoo fogné liggéey farata la mais liggéey du farata amna ño xamné liggéey du farata ci ñom lool dafa am motax gaay naan ko xamné yow leppam yembna moy amna alal jo xamne liñ nane ay seutum sax man na ci dund kok mano ko ne yow dal ligeyal ndax moy ala mode legui par force nga ligey non nit ko am lo xamne man na la yor mais pa nga tok ñu la yor de lolu mom l'islam wax lolu yonnentou allah salalahu alayhi wasallam da ron téré lolu voilà mu ne nit jël seen meñum dugg ci all bi gori ay mat jël len taxan len diko jaay ci marché bi lu mu am dundé mo gën nga tok di ñaan nit ñi jox nañ la wala joxuñ la moy l'islam lima deg ben imam di wax ko rek l'islam ne fait pas l'apologie de la pauvreté hein non l'islam neul nek len pauvre soyez des riches c'est ça mais li bon moy nit ñi nak dañuy jaawale nekul ne bo amé lu la doy bu la nexé nga ne man buma nexé li buma neul li légui budé lol dang ko am ngay liggéey ci lu daganul yow bo xamé ne daganul ci sase ngay bayyi ndax keul ni taxone moy bu ko bayé après mom dadul amati mais fim depp day guen nécessité mo taxaw lolo tax alors que keul lool fekk ko bu bawone tay dara du ko téré dund lool bokkuñ wallahu ta'ala alam fat mu ngi nek ci ben am ci sa digué fa na dagal mais comme que entreprise ñu fi yépp bo ñom cinq projet bu ngi lancer bo ni am ay crédit ay am ay dette ay rembourse tout ça est-ce que yow lolou est-ce que grand gawa tawé ci yéne tagane mais entreprise bon c'est plus que ñom non non ndax lolou yow concerné wu la moy ñom seen domaine yoyu ndax yow dang ko yaakar lolou yow concerné wu la yow ki bi nga am ndax lolou transaction yi tamit lolou la moy maruma né man limay transaction bi may def pour mu dagane damay xol ba fa mu joggé ak lolou moy yow ki ko sekkal ni boudé sa digënté mom dagan na kanta mom après mo kaca dess lool yow sa yonné wu ci ndax lool benen transaction la bo xamné concerné wu la wa jo xamné day jënd ay marchandise man xawma numu ko jëndé peut-être mané peut-être dé affaire yi louche na mais mou lér mané dal jënd nako dans les règles légui est-ce que amna problème ak ñam ko jëndulon lolou benen affaire la ci ak mom mais man buma koy jënd fekk mu lèr tamit mu baña nek lo xamné blanchiment de produits illicites la moy luñu sacc fe ma ñew lèr na dañ ko sacc ma koy jënd lolou mom dañ ko téré mais man sama transaction digënté ak waji buré baxna ta mom lim may jaay dagan na kanta amna doute que né mom digënté ak ñaté dess lolou man sama yon néwu ci lolou concerné wu Allah ta'ala alam amna kon bu kiwe ñu yam nonu baxna kon wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin